يا ايها الذين امنوا وكسان جيمان راوند لا تدخلوا من النبي قرمد پیغمبر دا الا ايوزن لكم مگر لا جي اجازت درگريش تاس مصبت اولگی دا چه او اللہ دا پردی حکم نو او دا پیغمبر علیہ السلام سر دوی محبت او عقیدت او دا پیغمبر علیہ السلام عوامی شخصیت اگر دوی بانے باہر سو چیئر یو سری بتاو تا چی پیغمبر علیہ السلام سر میں تنہائے کے ملاقات اکڑے تو مسجد کے خوبدار ارخل کی نرابہ کے پتہ دوڑے گو اس پیغمبر علیہ السلام کم کور کے دے حضرت عیشی کور کے دے نکو سب تبور پسی ورہ گئے السلام علیکہ یا رسول اللہ صحیح نا اللہ تعالیٰ دے داکار خن دے دا خدا اگر پریویسی کی تاسو مداخلت کوئی پیغمبر علیہ السلام مچاتا نبی یو دویم خبر پیغمبر علیہ السلام با کل کل مرگلو تا دعوت ورکا دو خوراک صحیح نا اگر بس دو دید پار یو خا ایکسس یو خا ایکسس یعنی بہانہ جوڑا با لہذا خوراک تا بلا دری گھنٹی پاتی ہوئی دی برای دی سلام علیکم او مقصد پا دوی بانی ارپائیس خوراک بنو او دا یو ذریعہ وا چی پیغمبر سر بلک زیاد وقت دیر کو صحیح محبت پر باعث ہو عقیدت پر باعث ہو نا اللہ تعالیٰ بھی دا کار نہ کوئی صحیح نا دا رنگ رنگتوں سے فلا خان دعوت رکھی نو یعنی پر ٹائم دے زیر مخ کے نور زیر تکلیف نہیں یا ایو حل دا شیر شاہ پتہ ہونے کے نمبر دے زاوز اخر بس تنه کیس د ډوډۍ تاسو خورای ده کنه دا و او ماشاالله زړه زړه انشاء الله مرینه نو بیا بخو زه په دا جمعه ورځ باندې انشاء الله خطر دې بس راځه قزا نه تاسو خطر دې بس دا لاس دول سره دې یا ایها الذین آمنوا ایمانوا لولا تدخلوا من نوز بیوت النبی قرن پیغمبر دا الا ان مگر دا یوزن لکم چی اجازت در کریشی تاستا نو نو نوزی پا اجازت بانی نو نوزی بلا اجازت دا مزی مگر دا چی اجازت در کریشی تاستا الا تغامن دا خوراک دا پارا غیر ناظرین انا ہو نو خوراک دا پارا ورزی چکر داوت در کی خو غیر ناظرین انا ہو نو پا دی حالت کی چکتن کی پختن ناغیتا ہے پخیدل چې دا بنا پخیږي او تاسو ورته ناشئ هلته کتوی یوسیږي او تاسو ناشئ موقع درته په لاس راغلی چې پیغمبر پاک سره به خبرې وکړو صحیح نو دی بناس کتوه بنا پخیدل درې ګټې بعد او دی بناس پیغمبر علیه السلام الله تعالی دا چې پختن ته تاسو ناشئ تا پیغمبر اسلام ته تکلیف دی غیر ناظرین اناو ندا چې کتون کې پخیدو دا غیدا ولیکن ازا دعیدم لیکن کرچ تاس بداوت درگریشی فدخلون داخل شئی فیضا دائم تم کرچ تاس خوراکو گئی فانتشرون بیا خوار شئی اللہ تعالیٰ ہوئی چی دعوت خوی درکڑے دے استاز دے دعوت درکڑے دے دینر دسر نو تین دے تولی چی مثلا پاتا بجی راشی نو تاسو پدری بجی ورسی وردہ پینزا گھنٹی طرح سے ناس نہیں وردہ حالتا ہوئی پخلے گئے او تاسو ورته ناست دي بيبيانو صاحبانو ته هم تکلیف وي پیغمبر علیه السلام تاسو سره مصروفي ده که مېلمانه راغلي او پیغمبر خو د لوی اخلاقو مالک دی خو چا تندي باندې شکر نه راتلی صحیح یوه بیا چې دی به خوراک وکړو نو بیا به یو درې ګنټې ورته ناست کړو خوراک نه بعد بیا یو درې ګنټې ناست کړو او باعث به نور څه شی نه پیغمبر علیه السلام سره محبت چې څومره زیات وخت ورسره تېر شي نو سعادت دی فایدا تغیم تم کرچ خراب گئی فانتشرون بیا خوارشی ولا مستان سینہ دے حدیث ام یہی تاسو مستان سینہ تغول پیدا کیوں کی یو بل سرا لے حدیث اند خبر دپارا رسکینات بالحدیث یعنی موضوعات بگوری چی یو موضوع خلاص ہوئی بلا شروع کوئی یو موضوع خلاص ہوئی بلا شروع کوئی داخل لسرف کم دا خبر دخلاصی ولا مستانسين الحديث استیناس معنا دلر نه خبر لانی ول استیناس معنا دلر نه خبر لانی ول بس تر موضوع کوی چې خبر شروع شي د ناس ته بهانه جوړ شي ان ذالکم یقینا دا خبر کان یوز النبی دا تکلیف ورکی پیغمبر دا فیستحی منکم نو پیغمبر حیا کئی دا تاسو نا چوئی تاسو دا چی دا تاسو پہ دور وقتی سر نالی دا خوراک روف ندی یا پیغمبر اسلام تاسو نا حیا کئی دوڑا یو خوڑے شو دعاو کئی بس سئی پیغمبر اسلام تاسو نا بکتی فیستحی منکم اللہ تاخرہ حیاء کے اتاخرہ زکر حیاء کے هو اللہ تعالی لا یستحی من الحق حیاء نکے در اشتیا خبرنا اللہ تعالی خود نیت پنی در اتوی پاسی گئی سلانا سی ولی ترکیب پر کرو ولی بے دور اخترا لی خوراک لانے دیا اللہ سرانو اللہ تعالی رسول کو حق واحد واللہ لا یستحی اللہ تعالی حیاء نکے در حق خبرنا صحیح شو بعض وقت منگا رشتیا خبر بانے اون خلو بانکو حیاء دا آئے دا وجہ دسر ہوئے خبر رشتیا بھی خود مروت دو وجہ پیغمبر علیہ السلام خود دل لوگ مروت مالک دیر دل لوگ حالانکہ باید چی ورتے ویلے وچی ایران اتا سو مادر تیرے اتا بجے رہے پتری بجے رہے سے نہ پینج گھنٹے بوس دلتا نہ سے یا لوگا ہم اوفا ہم اس طرح نہ سے نہ پیغمبر علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ او د مرور ته قضا ده چې یو سړی به د سړي نه یم خوښ خو چې به تورې میلمه راشي نو به سړی ورته خیر ستړی نه شي څنګه عادي راځی کېنې وإذا سألتمونا أو كلا جتاسو سوال كوي دوينا أو وأختنا كوي أننا دبيبيانو صاحبانونا متاخن دس سامان فاسألوهن نوالي دا سامان دوينا من وراء حجاب دا پردين پنا اس دي کو مسجد کی رجع بس ضرورت ہو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کونا ہوا کی نوتی برابر ننے بورنا وتر نو حضرت عائشہ تبیر حفصہ تبیر تو مسلمہ تبیر لا شی پکار دے اللہ تعالی تا سنی مور نہ نوزے تے پردے دے شان والے چ مورے فلانے شی پکار دے و اذا سالتم منا کرج تا سوالی دی بی بیا صاحباں نا متا ہن س سامان فسلون نا والے دے دینا میں ورائے حجاب ل پردے دے شان ذالکم اطہر لقلوبکم دا دیر پاکی زکار دیر از گونستا سد پارا و قلوب اینا دزنو دوی دا پارا نو اطہر لقلوبکم و لقلوب اینا یعنی ممکن دا چی دی بزر پا اعتبار دا بدو منی چر دا چی بس ردی نیخ کورتا ننوات صحیح ندا خور پیغمبر بی بیان دی چی دا خرنگی تصوری اون زر کراشی اگئی خن گنی ای بانی دا بوچ کی گی لہذا چې دا زړونه د دا تصوراتو نه محفوظ وساتئ نو ښه خبره دا ده چې د پردې د شانه غوښتنه کوئ نه کوئ به صحیح شو وما کان لکم عجائب نیتا زبارا ان تودو رسول اللہ چې تاسو تکلیف وکړئ دا اللہ پیغمبر تا ولا ان جائز تا زبارا دا ان تنکحو ازواجو چه تاسو نکاح گئی دی پیان دی پیغمبر من بعد پس داغنا ابدا کلو زکر داستاسو میان دی دی داستاسو میان دی نوزاو دم را پاکی زخزه وی چه هر یو سڑی دا گواری چه ما پا کور که دیو انتہائی پاکی زخزه ممکن در چا پر رکی دارا روی چه دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با وفات نبار که دا اغف لانے دی دی زما کور که شو اللہ تعالی ویا استاسو میان دی دی اغیی سر نکاح کور حرام دی صحیح دیوی استغفر اللہ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما یقینا دا خبر دا اللہ پنیز دیر لوی خبر دا ان تبدو شیئا کتاسو ظاہر ویس شیئ او تفویا پتا ویدا فا ان اللہ نو یقینا اللہ تعالی کان بکل شیئ حلیما دے پاسی زبان علم لرون کی لا جنا اس اللہ تعالی ہوئی چه ده پیغمبر ده بیبیان و کور ده برنه نفذی چه سشه ده واره ده پردی ده شانه ده واره نو از حکم خود جگره رازی یا قانون رازی آخو عموی عمومی تدبیق کی گی سکی آجا ده تدبیق کی گی لحاظا ابو بکر بکرم شامل چلور ده پیغمبر کور کوا عمر بکرم شامل چلور ده پیغمبر کور کوا حضرت معاویه بکرم شامل چه خور ده پیغمبر کور کوا نو قانون دے نو قانون ہوئی جانتا ہوں میں پلائی یعنی مانا دا چلی ابو بکر زین کی دوچ ورزنا حشی کورتا نشم ننواتے دار دو بار بزر کی دوچ زود دو حفظی کورتا نسم ننواتے دار دوائی بزر کی دوچ زود دو ام حبیبی کورتا نسم ننواتے نا اللہ تعالیٰ داری ایکسپشن رہو لے گا چلا گنا خالے انا نشتر گنا دوئے باتے فی آبائے انا پتا دبتارانو دوئے کے ولا اپنائے انا نباب دزامنو دوئے کے زکا اکثریت اکثریت خصو پہ استثناء دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا تو دی بی بیانے دے پیغمبر جوئے علیہ وسلوات و تسلیمات پہ دیکھیں پیغ لے یون و دا تو لے کون دے بی پټوډي سي سره بیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ د پیغمبر اسلام داسې بي بيوا چې دا سره تصبيغ لا وای چې وا د شي بي ني دا پیغ لا وا صحیح ول چې وا باقي نور ټولې ویډیو سي ا د چا بچی پکې و د چا بچی لکه خدیجه رضی اللہ تعالی د دوه خاندان بچی دنیا مکه دوه خاندان وفات شو وفات شو نو دا دوه خاندان ټول دا د یو نو حقیق ابن عائز مخزومی ادب نو ابو غلا یو نو مس عتیق ابن عائز مخزومی ادب نو ابو حالا او دا ابو حالا زید عبداللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دی او سٹیپ سنی دی صحیح ناغن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو روایت کی دی حدیث نا اغوی حدثنی خالی ابن ابی حالا زما ماما ابن ابی حالا مدد آوی اگر ماما ہوئی نو زکر دا مور طرف دا فاطمی رو مور طرف دار فاطمی رو دارنگی ام سلمہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی بی دا ابو سلمہ خبر او ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ وفات شا ام سلمہ سرہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرو ابو سلمہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فاسٹ رنگ برد رو دا شہدو رو دا شہدو رو رو نا دا غز آمان ہو نو اللہ تعالیٰ ویچی دی بی بیانو دا کرو دی خبر زامن را نوزی دا جائز دی فی آبائن آباد پلاران دوئے کے و آبنائن نا سامن دوئے کے و لا اخوانین نا نو پاس دوئے بانے پباب درون دوئے کے و لا ابنائے اخوانین نا نپباب دزامن درون دوئے کے و لا ابنائے اخواتین نا نپباب دزامن دخویان دوئے کے و لا نسائین نا انپ بیبیانو دوئے کے ولا ما ملكت ايمان الله او نباكي چې مالکان دي شيلا سن دوی داغه نو معنا دار چې دوی غلامان څه غلامان مریونه د دوی مریونه هغه ځکه مریونه د خدمت ته پاره چې هغه راتلل شي خپل مالک در بیا د مریم مقصد څه دی صحیح شو وتقين الله او دی بیان دا اللہ وی چیئے رے گئی اللہ نا ان اللہ کانا علا کل شئین شہیدہ یقیناً اللہ تعالیٰ دے فہر شبان گواہ ان اللہ یقیناً اللہ و ملائکتو فرشتے دا اللہ یو سلونا دوی درود وی علی النبی پیغمبر پاک بانے یا ایوہ الذین او مومنانو صلو علیہ درود وی پیغمبر بانے وسلمو تسلیما او سلام وی پیغمبر بانے مکمل سلام نزلی وجہ مکہ درود وی پیغمبر اسلام بانے اللہ مسلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انکا حمید مجید اس طرح پہ مسلو لکا چید امام سے برامت اللہ علیہ پنیز بانے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بانے عمر کی یو بار درود ویل فرض دی یو بار درود ویل فرض دی پا عمر کی پا مانسے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بانے درود ویل سنت دی دے امام سے پنیز اور جگہ درود پا مانسے کے فرض دے پنیز دے امام شافی و دے امام احمد امام جناس و اللہ صلی اللہ علیہ محمد ہو دا داگی دور پنیز بانے سلے ہاں دا دویم خبر او دویم خبر چه کرد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نام ذکر شی سو کوئی محمد نمونگا فوراً ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ایک حدیث دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابوں نے تپوسو کو دا حدیث شریف ہو لکھی چه تدرون من البخیل تاس دا پتا دا بخیل سوک دے مونگا شون وائی وردا پس وائی بخیل وائی چل جیب دلاز نزی بخیل نوزدہ خوی او دا سی مفہوم دے چھر جاتا معلوم دے اصو کوئی کی بخیل بانے خوچے پیغمبر علیہ السلام دورا احتمام سر تپوسو کو نو صحابہ اکرام فور ان باٹم لائن پک کو چھلے دے مقصد دا بسبل شیوی نا غیوی اللہ و رسول آر اللہ دا اللہ پیغمبر خب ہوئی کی نو پیغمبر علیہ السلام دے اللذی ذکر تو عندہو فلن اصلی علیہ لوی بخیل سرے آغا دے چھے زمان آمد آغا پوڑا دے واغس دیشی واغا بانے درود ہوئی دا لوی بخیل دے چې نامه د پیغمبر واغس دی شي نو لازم ده چې یو سړی وي صلی الله علیه وسلم ته لږ بدلې شي چې حضور علیه السلام فرمایي برای ابن عازب رضی الله تعالی عنه د حدیث راوی دی انا وای پیغمبر علیه السلام منبر ته پورته کې د خطبې لپاره نو چې کله یو درجه اوچت شو سټیپ موږ پورای وای تاسو وای زینا نو ویوی آمین نو دا آمین مانا دارا چینه چا دعاو کو زکت آمین وای چدوی می زینی توخت ویوی آمین او چدوی می توخت ویوی آمین نو چه فارشن صحابه اکرامو دیتا پوزو کو چه سناو تا لیوم شیئر لم تکن تسناهو من قبلو نن خوجی تایو دا سکارو کو چه دینا مخی تا چرگا سی نو کری یعنی تا چرگ آمین آمین نو ویلے نو پہ عمر اسلام ویسے چھتے میں بر پر وقت اللہ جبریل امین را لے آن ایماتے ہوئے چھتے با خدخان رحمت اللہ من ذکر تا عندہو فلن یسلی علیکا آغا صلی دا خدای دا رحمت ندیر لری چھتے چاپ اولان دستان جن واغستے شو تابانے درود لری او دویم اے ہوئے چھتے خدای رحمت نا آغا صلی دا دیر لری چھتے رمضان میاش پہ تیرہ شوا او دا دم رزان ستلے نکے چھو تا بخشش و مغفرت شو لے او درمه وی چې د خدای رحمت نه له اغه زده ډیر لري چې د مور بلار دواله یا یوازې مور یا یوازې بلار ضعیفان شو او دې دومره خدمت نو کچې په جنت ته تللې وي نو د موقع ضایع کړه د موقع ضایع کړه هی کودنت اویل دی د اپورچونیټی دا موقع ځان ته پاره په نفع کې را نه وسته نو باید د دې یو شی په کې وو چې ستا نوم ذکر شي او دا باندې درود نه ووایي بیا اوس درود ویل دا ولیکل درود ویل خو دعا ده مونږ وو اللهم صل علی محمد یا الله رحمتنا نازل کی محمد رسول الله باندې صحیح نو اوس مونږ خو چې دعا کوو نو ټیک ده فرشتې هم چې دعا کوي اللهم صل علی محمد نو صحیح ده چې او الله رحمتنا نازل کی محمد رسول الله باندې صلی الله علیه وسلم خو دلته خو الله ته نسبت شوی چې اللهم درود وایي نو چې الله درود وایي نو همدا اوس وایي چې اللهم صل علی محمد دا اللہ خوز و خدای نیست چی اگر نوالی چی اللہ رحمت رو نازل کے نا دا اللہ پا حوالا بانے درود مانا دارا چی اگر رحمت نازل ای محمد رسول اللہ بانے دا اللہ مانا درود مانا سر چی اللہ دارا عملا او فعلا دا رحمت رو نازل ای ان اللہ یقینن اللہ و ملائکتو فرشتے دا اللہ یسلونا درود و یعلن نبی پیغمبر علیہ السلام بانے ایوہ الذین آمنوا او ایمان والاو صلو علیہ رحمت وائے درود وائے دبانے و سلمو تسلیما او سلام وائے پیغمبر بانے مکمل سلام یو مانا ادو یو مانا و سلمو تسلیما محفوظ ساتے پیغمبر مکمل طریقی سرا محفوظ ساتے پیغمبر مکمل یعنی دا پیغمبر متعلق دا سے تصور مکوئی چی اگر صرف پیغمبر علیہ السلام در دی گی سلیم و تسلیم مانا دا تسلیم مانا ہاں دا تسلیم مانا چی ایزا مور رسوا تکلیف مور رسوا بدنی یا ذہنی بدنی یا ذہنی ندارو سے کسی تفصیل دی چین اللذین آیتین ناکسان یوزون اللہ چ تکلیف ور گئی اللہ دا و رسول و رسول دا اللہ دا لعنهم اللہ و اللہ تعالی لعنت کرے دیبان کو دنیا و آخرت کے وعد لهم تیار کرے دیر پارا عذاب مہینا عذاب مہینا سپکون کے ذلیلون کے والذین کسان یوزون المؤمنین چ تکلیف ور گئی مومنان سڑوتا والمؤمنات مؤمن خلدا بغیر مکتسب بغیر دس جرم نہ چدوی کرے یعنی یو مومن تو تکلیف ور کے ول اس وجہ نشتا یو مومن خزر تکلیف ور کے ول بغیر مکتسب فقد احتمل یقینا دوی تحمل کرے دے بہتان د بہتان بہتان دا وہی فالس الیگیشنز یا فالس چارجز دا چا متعلق غلط تہمتوں نے لگور یہ تو ہوتا یو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمائے غیبت کا حوالہ بے پایتی کا حوالہ شیطان گناہ کبیرہ سچے گناہ کبیرہ نیو صحابی تا پوچھ تو و ان کان فیہ اگر کدا بدونی پاسڑی کی موجود بھی یعنی دادا جی دعوے کے اندر کی خبر ہو نو رشتہ دی اگر کدا بکی موجودی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں غیبت ہم دق شے دے غیبت ہم دق شے دے ذکر کا پکی نہیں موجود ہوا ہے میں فقط بہت دورے تو بہتان ہوئے تو غیبت ہم لانے دے دولی کو چکه یو شی پکې نی موجوده دی وای هغه ته بیا سوال ای تقریبات نه وای هغه ته سوال بهدان بهدان نو لیکه بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې د غیبت تصور نشته په ژوند د یو سړي مسلمان کې په عزت د یو سړي مسلمان کې په مال د یو سړي مسلمان کې تفصیل تمام الفاظ دي ګره تفصیل تم مخکې ځان مو کوئی خبر باندې همیشه الفاظ لیکي د غیبت تصور نشته په ژوند د یو سړي مسلمان کې په مال د یو سړي مسلمان کې په عزت د یو سړي مسلمان کې یعنی معنا چې کدی یو مسلمان سړی ژوند ته خطرې نه چا په حواله صحیح او تاغه ته اطلاع ورکړي چې هغه فلانې سړی هغه پر ځان بچ ساته نو زین کې فورنه یې دا غیبت خو نه دی صحیح زین کې فورنه دا غیبت دی ځکه هغه سړی موجود نه دی او تر هغه متعلق خبره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دا غیبت ځکه نه دی چې د بل سړي مسلمان ژوند ته خطره ده دا ورنګ د بل سړي عزت ته خطره ده لکه موږ چې یو سړی ذکر کوو صحیح نو ماخله چې اوس کاغه په بل فرض دغه بناست دی نو موږ ورکو ته چې پیدا نه پرځان صاحب نو تاسو خبرونه مخبر دی صحیح چې دا خو شری سړی دی دا خو په څو لپاره ځکه ایمان پتا دی نو هغه ته په څو وخت چې دا موږ راځي دی ورته دا دی متل دا د نورو خلکو عزت محفوظ کړل دی دا غي مال محفوظ کړل دی دا غي جان محفوظ کړل دی ته وایي د اسلام جامعیت چې څنګه شي له لیمټس کې اوس په چې زه پرخانه او نظام ته په ولیکه وردا زګه دا به باسو به اعتراض وکړي چې دا فلانی په ستوري له شنه چپانی والا په سوله دی اځ تشته نه صحیح ته وایي چې زګه چې اگر نه خطر ته دی خلکو ته په یو غوړ یا په نه غوړ صحیح شو چې غني فقد اهتم له دې تحمل کړي دې بهتان د بهتان اوس دې بهتان ته پښتو کې وسته وایي دا بهتان نه فارسی کې ورته الزام تراشي وایي تومت او تومت وایي ورته تومت لگو و اسم مبین اظاهر گنا دے یا ایوہ النبی و پیغمبر کل ازواج کا و ابی بیان اخبرتا و بنات کا اولو اخبرتا و نساء المومنین ابی بیان تو مومنان تا یدنین غلین نا چرا سلن کی تاس بندی در بھائی ہنگی ہنگی تس بھائی زڑی در چرا فلن کی علین پسانو کلو من جلابی بین جلابیب پلورل دے دے جلباب جلابی پلورل دے جلباب او جلباب دا لوگ کونٹ نی چید دیگا لگوانا تا فمو پور کے زرانہ پٹے جلباب ہوئی ہوتا سوئی ہوتا جلباب ہوئی ہوتا نوٹا آتے ہو مسئلہ ہو لکا چی مسلمان زنانا پدیبان حجاب فرض دے او د حجاب معنا دا ده چې دا سي جامې اغوستي چې ټول بدن یې پکې کور وي ټول بدن یې پکې پټ وي او جامو هم دا سي چې هغه د نظر د پاره جاذبه نه وي جامو هم دا سي چې نظر د پاره جاذبه نه وي بعض اوقات ټول بدن یې پکې پټ خو دومره تنګ یې اغوستي چې ټول خلک ورته ګوري صحیح شاپ جوړول دي ریښو د اوز دا مسلمان خود طول بدن عورت تے داو دیکھا طول بدن عورت تے دا عورت مانا یعنی لازم دا چپت بھئی چھ طول بدن عورت تے مانا لازم دا چپت بھئی ہر چی مسئلہ دا مخ او دا لاس ہو دا مخ او لاس ہو نو دا دریو مامانو پنیز باندے دا ہم پردہ کی شامل دا پا عمومی اخوال ہوگی دا پردہ کی شامل دا پا عمومی اخوال ہوگی الا اگر ضرورت وی د شکار کول وتا یعنی بیا جایز ده چې که ضرورت نو مخ کار ساتل شي او لازمه د مخ کار ساتل شي دا ولیکم او امام رحمت الله علیه فرمای چې په عمومي احوالو کې مخ او لاسونه دا شامل نه دي پرده کې دا شامل نه دي پرده کې مگر الا چې خوف د فتنه پیدا کیدو بي مگر الا چې خوف د فتنې پیدا کیږي نو بیا به پټ ساتي یا به څنګه او د دې دوه مسلکونو د دې لپاره دلیل دی یو آیت او یو حدیث آیت د سورې نور کې سورې نور اته له سم پاره پیدا مو آیت نمبر دیر شو یو دیر شکره قل للمؤمنین او پیغمبر وایا مؤمنان سرو تا یا غلو من ابصارهم چٹ ساتی نظر نفبل کتا ساتی چٹ ساتر مانا ہاں کتا ساتر وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُمْ أَحْفَاظَتْ كَيْدَ أَحَوْرَتُنُ اُخْبِرُوا فُرُوج مانا private parts ذَلِكَ عَسْكَى لَهُمْ دَالِرْ بَاقِ زَكَارْ دَدُوِدِ بَارَا إِنَّ اللَّهَ يَقِينًا اللَّهَ خَبِيرٌ خَبَرْدَارْ دَي بِمَا يَسْنَهُونَ بَاغَا مَلْ جَدُوِكِ وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ أَوَّيَ مُؤْمِنُ خُرُوطَ يَغْبُطْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّا جِشْكَتَ سَادِي نَزَرُ نَخْبَلْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّا حِفَاظَتْ كَيْدَ پرائیویٹ پارٹس وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّا أَنْدِشْكَارَكَي زِينَتَهُنَّا شَائِسْتْ پَلْ سر زینت او شائست پل دی نخکارا کئی زینت او شائست پل دی نو یو معنی دارا چکر دوی دس ضرورت پا تقاضا دا کورن باہر روزی نو زن پا شائستا کئی نا زن بسر کئی نا شائستا کئی او دویا مانا چر دی زینت نا مراد موازق دا زینت دی چی اغا مخ دی او لاس دی چی اغا مخ دی او لاس دی یو معنی دارا چکر دی خکارا کئی زینت اخبر یعنی زان دی مزین کئی نا چکل دی کورا بار روزی صحیح او دوی معنی دارا چن دی خکارا کئی زینت اخبر یعنی زین دی زینت چی اغا مش دی مخ دی او لاسو ندی صحیح زکر مخی فتی خسنم دی او دن دب کی بیخ کی رگی دلی ایزا پیزوان نگی دلی ایزا ٹکا لگی دلی پیزوان سپرداز مادرات خانی اللہ حافظ دس وغنی اس ختم شو زمونگا بلکی ختم شو خواہ او زمونگا بلکی زمدگانا چی داغی رواج ختم شو صحیح نور بسی اللہ وی چی اللہ مازوار منہا مگر آغا چخکارش منہا دا موازق دا زینت دا زینت زنگا چکم شکارشی یعنی بی اختیار اخکارشی صحیح ندری مامان وی چی بی اختیار اخکارشی دا دور دونی کن دری مامان وی چی دا مخ و لاسر سنگشی بی اختیار اخکارشی پا امام صلی اللہ علیہ فرمائی چی ولی دین زینت اونہ اللہ مازوار منہا مگر آغا چی شکارشی وی دینا مگر آغا چه شکارشی ویلی دینا شکارشی مانا چه داغی استثناء دا پشریت کی داغی اکسپشن دا پشریت کی چه اگا مخ دے اولاس دی مخ دے اولاس دی اول پسیس ہوئی چه ولی اضربنا بخمورینا اراز بندے دے بخمورینا نو خمور جمع دا خمار دا او خمار یا اولاس شادرے دے صحیح چه اگا سر پٹائی سر پٹائی او مرے پٹائی منچو تا سکارت ہوئی عربی سکارت صحیح مجھے نوہ بدن پٹی کو کپلو مانے خدا سر پٹ کی وہ گنا پٹ کی سٹ پٹ کی مرے پٹ کی وَلِيَ اَدْرِبْنَ بِخُمُرِنَّا غَلَا جُيُوبِنَّا خوص و پسیدہ ہوئی چھے دا سکار بدنگڑا لہنی چھے سر بلی پوری جیوب داو پگریوانو راسنان دی داو پسرا دوان دی پگریوانو پگریوانو اتران دی دل زکا چی دا زنانو دا طولو نا زیادہ خوبصورتی چی دا اغا پا سینو کی دا یعنی دا اغای بدن چی مزین اخکاری سر اخکاری سینو سنا نو چی اغا صادر کی دا زران دی نو سینو اخکار کی گی دا اغای اصافت اغا نا بنا زر رازی ولی اضربنا بخمورین لقلا جیوبین پگریوانو اخبرو ولا یبدینا اندشکار کئی زینتون خائستون اخبر نو خائستون اخبر مانا دا سر وشتان دا خائسته کنه ده خائسته سر یعنی دا زنان بدن خطور شائسته شائسته ره اللہ تعالی بکی فطری جاذبیت پیدا کرده ده وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ او نَدِخْكَارَ كَيْ شَائِسْتَ بَلْ إِلَّا مَگَرْدَا جُشْكَارَ شِيلِ بَغُولَدِ إِلَّا مَرُولُ تا خاوندان تا نو اس کا خاوند در خبر سرخ کارشی کا مرائق کارشی کا سنکلی کارشی او کنگیت کارشی سحارت مکشتا نا او آبائینا یا پلارانو دویتا او آبائی مغولتینا یا اسخران تاس پسر وائی او ابنائینا یا سامنو دویتا او ابنائی مغولتینا یا سٹیپ سنز دخاوندام زامن او اخوان ان یارونو دوی تا او بنی اخوان ان یار ویرونو تا او بنی اخوات ان یا خویونو تا او نسائی ان یا مسلمان زنانو تا او نسائی ان نو مسلمان شزا د مسلمان شزا اولاد دی کدا غی خیر دخکار شی یا اوگخ کار شی یا املاخ کار شی یا پندخ کار شی هر چی د دې زمینون ادنانی ترمیز ری دا بسیوائی دخبر زان نبلی چا دخکار کی که پلان تخکار شو امنا روات کرو تخکار شو امنا روات که زوی تخکار شو امنا روات تکر اخو عورت غریزه دی دو پریویر پاک صحیح خوردین آلا روم تو زنان کل بدن عورت دی مگر دا مکی استثنائی صورتو ندی سب کسی نی استثنائی صورتو ندی صحیح نو او نسائی هننا اس در پندائی یا املا یا خیٹا دا مسلمان خزی که مسلمان خزی تخکار شو نو سحارت پکی نشتا خوز پتاو لگی دا چه دا مسلمان خزی پندائی یا دا بدن بل ایسا دا غیر مسلم خزی تخکارا که دل دانا روا دی غیر مسلم خزی تا او فقاها دیتی چه بے پردی خزی تا هم خکارا که دل ناروا دی دا پرددار خزی دا بدن سے ایسا بے پردی خزی تخکارا که دل ناروا دی که مسلمان ہے که مسلمان دی بے پردی خزی تا دیر دقا مسئلہ دا کنا حدیث کم لازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چه فتحدثو الى زوجها بیا اغلق گئی نشبیخ پل خاون تا کیسا کئی نشبیخ پل خاون تا کیسا او داس یو پکچر و تجور کی لکا خاون دا گئی بلکل آخر تا بربن بوری سنگا جنانی او ما ملکت ایمانو انا یادا چخکارشی آغا چاہتا چی مالکان دی لا سن دوی داوی نسمانا دلدر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمائی چی وینز مراد دی که وینزو تیر دا بدن سی سخکارشی نو حرج پکی نیشتا چاہ دا وینزو تا هرچی غلام دا اخو اجنبی دا بری اوالا اتاو کارش آو فتنہ دا او التابعین غیر اولی الاربت من الرجال یا دا چخکارشی التابعین تابعین لفظی مانا خوی دا فالرز تابعین مانا فال چر چاخ پل اپروچ نشتا بل تگوری چاخ پل سا آخری رسائی نشتا بل تگوری نمورات تا لیوانے دے سشے لیوانے او التابعین آیا تا چشکارشی لیوانو تا غیر اولی اربتی خوند غدا سی لیوانی غیر اولی اربتی من الرجالی چا غی اس علاقہ نداری خضر سرا اس علاقہ نداری دا غی پیچوٹرین گلینز سشی دا دماغو پیچوٹرین گلینز اگر صحیح کارنا کہ بدے خبرو رکھوئی گیا سکر بازی لیو انیڈی حرامی آنی اگر یو نو پیس نا پوئی جی بس بدا غیو کارنا دا کار سر یو دیو نا ودا یو خوزیر نا ایلنا چنی جیس نو سر آئی خرد شمی جو بس بائی اکدار کمو کرا حقی اللہ اکبر دا شیف بن کتر شیف لطیفہ دو اغیر دا شیبان کوئی دینا او التابعین غیر اولی الاربت من الرجال یا آغلی ونی غیر اولی الاربت جہس حاجت نلری نعزلان اوطا من الرجال دا اغلی ونی تناری نو سخا او انتفل اللذین آیا آغما شمان لم یزہرو جہس خبر نلری علا غورات النسائی پپٹو معاملات الزنان اوطان دی ندا آغما شمان چه از اون گستا سو بلتان کیو سیگا اللہ موز دیر ایمانس دی صحیح دل دیده ماشا بکر دریو بارے لن کتورا سو بھئی کنا بھئی وَلَا يَفْرِبْنَ بِيَرْجُلِ هِنَّا او دا دیکھو پورا چه سڑے پلا رجی او دا سے پر اخلا سکی لیتو وی زد بالعجل اتزو دنکی دخ پیخ بلی پس مکا لیو لما چی محسوس کرشی ما آغا کالی آغا کالا پاسی بکو کس رہی بازی ہو رہی یخوین من زینت اینا جدی پسرا دے دزینت دینا و توبو الاللہ جمیعا توبکو اللہ تعالیٰ تکول او مومنان لعلکم تفلحون دید پارچ کامیاب بردے کہنا اللہ تعالیٰ ویدی احکاو بانے عمل ہوئی جوان با مکامیابی گینے فتنہ کی باخت ہے سیدہ درس نو سوا پس درس چی آئیو ان نبیو پیغمبرا کلی ازواج کا ہوائے بی بیان اخبرو تا و بنات کارن اخبرو تا و نسائی المومنین اخذت مومنان تا یدین علیہن چا چراغ رنگ کے بزانو کلو من جلاب بیلا جل بابونا دوی نو جل بابا بشیدے جل بابا آغا شیر اس چیزا دول بدن پی پٹوی اگر تولی کناغی تولی حجاب عربی کیا گیتے سوئی حجاب او چی مخ پکم شیر پٹی گی اگر تولی نقاب اگر تولی نقاب نوار چی دریم آمان دی دا اگر پنیزبان حجاب فرض دی اگر پنیزبان حجاب فرض دی نقاب ورسر هم فرض دی نقاب ورسر هم ارچی امام دوانی فرمت اللہ لے دی ناغو حجاب فرض دی او نقاب علا فرض چل فتنی احتمال دی حجاب فرض دی دا اپروش دیر عجبا دیر عجبا اپروش دیر دی امام نقاب علا فرض دی چل فتنی احتمال دی ذالک ادنا ان یعرفنا دا خبر دے دا قریب دا ان یعرفنا چدی اپی جندے شی ان یعرفنا مانا یعنی چدی دا پردہ چھوڑی ان یعرفنا نو دے پدی بانی معروفی او مشہوری چدی پاکی زخزی بی نو بدماشان خلق ہے ورد تعرض نہ کری بدماشان خلق اگر ورد تعرض نہ کری چکرے دے میں تعرضو کن ٹربل کمیں ہاں حدیث ہاں نو حدیث حضرت اسماء جزاک اللہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ منس کو نو یو دا سے سکار پر سر بانی چلو چاہی کی رشتان خکا رکے دے نرے پڑھونی نا دو مٹا نازل پڑھونی او سیدو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورتے یا اسماء اذا حالت المرأت فکلها اورا الا وجهها وکفیها کرے چھ خزبہ لگشی نو دول بدن عورت دے سوائے دا مخنا ادلا سنا چھکر خزبی بالگشی نو دول بدن عورت دے سوائے دا مخنا ادلا سنا اس دریم آمان وی رحمہم اللہ چه دا رول یعنی دا استثناء دا صرف دا مانزل پار دا استثناء صرف پار دا یعنی مانزل کی مخ عورت ندی او دا سنے عورت ندی معنی دا دا چه لکا بدن بلی سے بربند شد لکا دا سنگل بربند شد نمونزی مات شد کسر بربند شد وایا وایا کنی منزی مات شد کسر بربند شد سر ورم ایسا نمونزی مات شد خوص کمخ طولم بربند دی مصر ایشیا نکی کلا سنے تر مروندو پوری برمن دی مست سحارہ نبی خیدال چا مذہب دے ددری مامانا کلا چا مذہب دے ددری مامانا ہر چند مانسنا باہر دے ناغر کوئی ارد دا ایکسپشن نیشتا ارد دا با طول با دار عورت دا طول با کور کئی انکلوڈنگ پشمول دا مخ او پشمول دا ناسو صحیح او امام صلی اللہ علیہ فرمائی اگر دو دیکھا چی دا استثناء دا عمومی احوال دا پارا دا استثناء یا ایوہ النبی او پیغمبر کل ازواج کا وایا بی بیانو پلتا و بنات کا لنو پلتا و نساء المؤمنین او خزد مومنانو تا یدنین غنیلنا چراز مندی زان باندی تاس مندو بھائی نا راز مندو بھائی ہینگی رازڑا بھائی چرازڑا بھی زان باندی من جلابی بھی جمد جلباب دا چراز رئی بزان پر بانی جلباب نخبر نو جلباب یو دوی سادر دا یا یو دوی کوٹ دوی چی دا دول بدن پر کور کی گی ذالک آدنا دا قریب دا دیتا ایو رفنا چی دیو بیزن دیشی فلا یو زیل ندیتا تکلیب بنشی ورگولی تو دی آیت دو مفهوم بنی یو معنی دا چی منافقان اغیب بی پردی زنانا تنک اولی پرددار زنانا ویدا بدمنی پرددار زنانا ویدا بدمنی دا پلاک باسی جیسا کہ او بی پردی زنانا اغا فرینک دی اغا آزاد دی ایز رہ تم سور فرینک نسو کی ایب دی بد نمنی سیدا دلتا یعنی یو خوزی تا ہوا یا سٹور کی یا چرتا چی یو آر ویری پریٹی او وی تینک یو صحیح او خندار کی او خدیتا ہوا ہے دیر شایست ہے صحیح شو او دا دا اغماحول خبر دا چپا دا اغماحول کی بے پردی خدی چپا ہوئی ای با دی خبرو بانی بد نمانا خو پرددار خدی اللہ تعالی ہوئی چرے دا غزناناو دا دی دا عزت محفوظ کولو لپارا دی باید زنان بانی جلباب ہوا چاہی سون بورت تعرض نکری شوګه تعرض نه کوي. یعنی دا د دې خبرې سیمبل دی چې دا زنانه ګوره فرانکنس نه برداشت کوي. دا زنانه دا فرانکنس نه برداشت کوي، دا آزادې خبرې نه اخلي. صحیح د دې لنډ مثال دا اوس کې په کابل کې یو شخص بغره کړی و، مکتب ته تللی نو مسول بغره کوي تقریباً. دا ماته لکه زه د مرمۍ چې ده محفوظ شي ول دغه ټوپکیان چې دي ما نه پازابوي. یو حال ده چې ذالک ادنا دا جلباب راځړول ادنا قریب دي دی تایو رفنا چې دا ښځې وپېژندې شي فدایو زین تکلیف بولته نشي ورکولې. فدایو زین تکلیف بولته نشي ورکولې، یعنی کوم طرف نه منافقان بے تکلیفی نه ٹوپکیان بے تکلیفی نه. او دوی معنا چې ذالک ادنا دا کپڑا راځړول دا جلباب راځړول بدنو باندې قریب دې دیتا ایو رفنا چې دې اون پېژندې شي زګه کور. صحیح نو چې بربند مخ وي خو پېژندې شي چې څوک داخلا خو چې کور دا هیڅ پته لګي څوک داخلا. ذالک ادنا دا قریب دې دیتا ایو رفنا الله یو رفنا چې دوی ونه پېژندې شي فدایو زین تکلیف بن شي ورکولې وکال الله فکر چې اوس کور کې دا نو پتن لگی چې د غریب خاندان خزه ده که د زورور خاندان خزه ده. صحیح نو اوس که بربند دی خو پته ولګي د غریب خاندان سره تعلق ساتي که مونږ هر څه تکلیف ونه ورکړو څوک یې تپوس کولوالی نشته. اوس زورور خاندان را نشته چې څوک رواني څوک ورته داسې کتی شي وایي د دې وروڼه د اکا زامن د دې قبیلې والا به سترګې را نه وباسي. نو چې اوس کړه دا په کور کې ده نو پتن لګي څوک ده یا د تکلیف بنو کې د زوره و خاندان خزه دي کړه قرباني مو आवाज وکړه که مدره باندې کوش د معنا دا اوس پوښ وي ذالک ادنا یو رفنا دا قریب دې دیتا چې نه نو په جن دې شي فدایو زه تکلیف بن شو کولې وکال الله ادي الله تعالی غفور بخون کې رحیم رحم کول کې لا الم ينتهي المنافقون کچری من نشی منافقان والذین آکسان فی قلوب مرض چه پدرنو دوی که مرض و بیماری دا والمرجفونا فی المدینه دی والمرجفونا مرجف دادا منافقی و کسم دی ما داستا یو منافقان دو کسمی منافقان دو کسمی یو دوی مرجف او دوی مخذل ذار سرا مخذل مرجف هغه منافق دی چې مسلمانانو ته د دشمن قوت وړاندې کوي چې دوی کې تزلزل پیدا کړي او هغه سره مقابله کوي او د فلاني شي مقابله کوي ولیدل. صحیح نو مسلمانانو غریبانا په هیبت چې دوی منافق پسې وي مرجف وي ورته او به مخذل. نو مخذل هغه منافق دی چې دوی د مسلمانانو تحقیر او تذلیل کوي. نمبر دا مسلمانان دردوانو خلق نه دا مسلمانان دای سره سي دا مسلمانان د اس پیر خلق دي. نو دا مقصد سي چې دا مسلمانان ذلیل دي په پرم داوا د اسلام لري خو مقصد یې صرف سي مسلمانان ذلیل او نه دا مخزل وای مسلمانان زیب ښکار کوي مسلمانان زیب ښکار ها. والمرجفون منافقان په مدینه کې کچر دای منا نش یعنی کدی دا زنانه تنگي زنانو باندې اوازونه کوي بے حیائی کوي. لنغرینک بهم نمبتا لنغرینک بهم مبتا انسٹیگیٹ کو دې خلاف پیغمبر الله تعالی وایي چې مبتا انسٹیگیٹ کو دې خلاف دې طالب حکم در کچھ دې هینڈل کا طالب حکم در کچھ دې هینڈل کرتے واز پیغمبر خو نه ته رولر هم دې ته واز پیغمبر نه ضرور هومه نورور چې کله بیا سو هندل کوي بیا دا کچر ور سره کوي اسلام آباد کې سبلا شروع کړی دی بیا ور کې خو رحم نه پیغمبر اسلام وړي په رحم سره والله تعالی او فرمایي چې ته بیا د قانون د قضا بار چې دی هندل کې نو بیا خو به صحیح هندل کو نه عمل چې آسماني او الهامي دین ور سره نه بیا خو رول کې رحم نه اخد بیا چې خلاف اکشن اخلي انتهایی اکشن اخلي. صحیح ده صحیح پیغمبر اسلام و سلام کله دشمن خلاف جره انتهایی اکشن ناغست صحابه د میدان جنگ کې وي وی کوشش کوي چې کم از کم خساره وشي د مخالفو کم از کم خساره وشي ځکه مقصد دا غي ختمول نه دي مقصد اغي د باور دي چې مو خلاف فتنه لري لا نغري انك بهم نمون بتا انستیګیټ کړ دوی خلاف ثم او چتا انستیګیټ بیا خو بده دې هندل کې صدا وکړي او چې کله ته د خپل وطن سټیزن دا داغی دا شیطان تو پا حوالا سزاگان شروع کی دی بیا تاثر دیشاہ کی پاتی کی دے خوشی بیا امال خال کری دی خوبی تختی با یا بس اکی ثم لا یجاورون کابیا بتیزر ادی تاثر ہم سائے گئے کی وقت نشی ترور فیا پا مدینہ کی اللہ قلیل مگر دیر لگ ملغونینا پا دی حالت کے دوی لانتی خلق دی اے نماز کی فوج کوم زے مندے سی او خذونی ولے بشی و قتلوا تقتلا قتل بشی سخت ہے سرا قتل بشی سخت ہے سرا زکا چدا بیا ٹریٹرز اگر سچ دا ٹریٹرز دیو دا غدار دا پر ہس ترمینی پہ ہس ریاست کی کوئی ول نہ پر دا غدار دا پر بس یو سزا دا صحیح دا شارٹ ٹرائل دے سمری ٹرائل او سمری ٹرائل کی ختم کی دا دوبارہ لانگ ٹرائل نہیں چاچا قتل کرے دے قتل کی محفوظ دے پر ڈرگ کی محفوظ دے یا پسشے کی محفوظ دے دا کوئی پروسیجر دے مقدمے صحیح خواہش ٹریٹر دے دا مقدمہ دور دیں گی نہیں اب حضر تک پورا ختم ہے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ گئی اور بس مسئلے خدا سے اے نماز کے فو کم زائد چی امون دے شدو اے کو خزو نیولے بشے و قتلو تقتیل الحقتول بشے سختا ہے سارا سنت اللہ فی اللذین سنت اللہ فی اللذین کا سنت اللہ پشاند قانون و طریقے دا اللہ فی اللذین پا آغا امتن کے خلو من قبلو چی تیر شیو مخیر دوینا چی اگر ایک کم ٹریٹر سردہ چل کے دا ولن تجدل سنت اللہ ہرگز بن ممد قانون دا اللہ را پارا تبدیل الحس چینج فرام نیشن تو نیشن فرام نیشن دا ہوگا ڈسکرمنیشن یہ بس اشیر بے خدا امتیاز دی نو اللہ تعالیٰ و جکت قانون و سابق امتنو کی امپلیمنٹ شوئے او لگو شوئے او قانون بدئی کیوں امپلیمنٹ کی یسحر کرنا سوان ساوا اس پیغمبر علیہ السلام بدئی لے یرد قیامت پر پیچی دا سکا وہی پتہ نہیں چاہیے قیامت کی بچتا اور سحال بھی یہ قیامت سے شئے دی پیغمبر علیہ السلام لیے انہوں نے جوان او بیا احتساب و محاسبہ حساب کول اکاونٹیبلٹی دیوی خواہ دا قیامت بکر رہتی بطور مسخرہ اور بطور مزاق صحیح پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کو دانا چاہیے سیریس ہو گئے تپوس کے ڈرامہ اور تکارے دا چاہیے مد نباد جوان ادا دے اکاؤنٹیبلٹی کم تصور چاہیے رہ گئے ترے سے گپ شپ نہ گئی ترے سے آگے کیا تھا نشتہ صحیح دا جوان یسحر کرنا سو سوال قیدتان خلق عن الساحتید قیامت مطالب کل دول دو آیا انما خبر دادا علم دا قیامت اللہ سردی ما تبتا نشتا قیامت بکر اللہ زی او مشہور حدیث دار جبریل چھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ناس تو ناشتا سڑے راگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنیغ راگے حضرت عمر فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ لا يعرفه منا احد ولا يرى عليه اثر السفر نخوابان گرد غبار چگر مسافر دے چتن راگ لے او دا عرب وطن کی چھر دیکھنے دو کری دومزی مانتا خو یا پا اسمان سوالی با یا پوش بان سوالی با یا پیدل تلو سارائیز بکھا دا اب وہ پکی ہوا چلی گی گرد و غبار دیر دے بچے اور سڑے دومی نے پکی املار سی نٹو نے کپریز دا گرد و غبار لکی بدنی کوئی گرد و غبار لکی بچے اور سڑی با نے گرد و غبار نیس لے مسجد پر آگے نی مانا دادا چھتر اس سفر دنی کرے تو اس سفر یا شرطہ نیس دین راہو دے اور دن راہ دے صحیح وہ چکرے ٹول خلق نپی جنی پو مسجد کی مدی مانا دارا چھے اجنبی دے مکانی سڑے نہ دے حضرت عمر فرمائی چیزا سڑے را دے خود گیرے ہو دستر وشتان اور کپریم نیر شائن انگوی سا اثر دا سفر یا گرد و غبار پی نو خوچا پی زندگ نا دا یو معاموا دا سچے یو معاموا اور پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم تا دا مجلس دا آداب و خیال امو نساتا دا یو بڑا معاموا چی عجیب سڑے دے عمر شایستہ گیرے را شایستہ وشتانی دی شایسته جانی ہے چونی دا مذہبی خلق پشان اور دا مجلس آداب دا پیجنی دا خلق دا پاس را اولی و پیغمبر علیہ السلام طرف تر رہے دا آداب و خلاف تا صحیح اور بیش نبی علیہ السلام دا خواہ تر آگے نبی نورم دا آداب و خلاف فرمی اولا ویا محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلوات و سلام دا چیرې چې په نوم باندې اواز نکړو یا ورته یا رسول الله یا نبی الله یا حبیب الله ورته یا محمد صلی الله علیه وسلم او صحابه او سمره جناز دي سو کوم ورته تعارف نه کوي چې لکه د ساده سره کینه کوم چې کوم درته پاسان ده ځکه دام د مجلس د آداب او خلاف د پیغمبر قرآن دی خبر صلی الله علیه وسلم چلک هم هندل د سچویشن انت قانون دا چې بس خو پرې دا مشر ناس دی رهبر ناس دی امیر ناس دی رولر ناس دی پیغمبر ناس دی بس هغه ته پرې دا چې سم مناسب کړي هغه شان خبر ورکړو صحیح دا یعنی دا صحابه منظم دي ډېر ډیسپلن خلق حضرت عمر فرمایي رضی الله تعالی عنه چې نیغ راغی رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته او لکه څنګه چې سړی احترام سره د شیخ او د استاد مخې ته کینی په قاعده باندې صحیح دا سکینه په دې هم دا سکینه ده حضرت عمر فرمایي چې دا یو بل معنی وا چې هلته خو د آداب نه دی واقع دلته ډېر باادبه کېناست او بیا د پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړو اخبرنی عن الاسلام ما ته د اسلام متعلق څه ووایه چې اسلام څه شی دی پیغمبر علیه السلام ورته پنځه ارکان ذکر کړل چې ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله چې ته دا لیکلې کې چې الله نه علاوه بل خدای نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی وتقيم الصلاه مس قائم کی وتؤتي الزکات زکات ورکی وتصوم رمضان د رمضان روزه ونیسي وتحج البيت د بیت الله حج کی دا هم اسلام دی نو چې حضور اسلام ورته جواب ورکو نو د ورته صدق تا رښتیا دی وی اسلام دغه شی دی نو ستی او خبره کې او زو دا ټیک دا د معنا چې زو په دې خبره پوهی د معنا دا چې زو په دې خبره پوهی چې سوال تا نه کو نو معنا دا چې نیم پویا خو چې تصدیق کو نو معنا دا چې پوه نه د عمر فرمایي دی په دغه معنا وا چې سوال کوي نه پوهی په شان خو تصدیق کوي د پوه په شان نو دې ته پوهه کو فاخبرني عن الايمان او چې ایمان را ته خیدا خو اسلام دی ایمان څه شی دی نو پیغمبر علیہ السلام ورتا ایمان ذکر کار تو مینا باللہ چی عقیدہ و ساتھ اللہ بانے پا ملائکو دا اللہ پا کتابون دا اللہ پا رسولان دا اللہ او پلائی فاکر ڈیت بانے مرنا با پا جوان بانے ایمان مفصل ہوئے ورتا نگا من تو باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الاخر و قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت ویدہ ایمان دے چی قدیس میں با ایمان ساتھ نو دې ورته صدق تا دې رښتیا دی وي وی درېم ته پوزه دی وو وی فاخبرني عن الاحسان چې اوسه ته وای چې احسان څه شی دی احسان نو احسان د حسن نه دی او د حسن معنا خوبصورتي خواله شواله څه شی یا خوبصورتي یا شعمل kindness او د احسان معنا دا خوبصورتي کول یا جا سرا شیگڑا کبر جا سرا شیگڑا کبر اوز دا جا سرا شیگڑا کبر دے احسان دا تصور بانے خوئے او عام سنے ہم کوئی کہ مسلمان بھی او کہ غیر مسلم بھی پا شیگڑا کبر نو کوئی یقینا کوئی گی خوچ اوز دا پوسو کو نو پتا ہو لگے دا شدد یو بل قسم احسان دا پوسو کو وے فاقبتنی عن الاحسان دا احسان متعلق را تروایا یعنی کم احسان چی خدای سرے بندگ رہی او احسان چې الله سره کوي نو پیغمبر علیه السلام ورته وی وی ان تعبد الله کانک تراه فان لم تكن تراه فانه يراك الله سره احسان کول دالي چې د خدای عبادت او بندگی په داسې توګه وکړي په داسې طریقې وکړي لکه چې ته خدای ویني او ته یې ویني نو یقینا چې دا د خدای برابر چې خدای یقینا ما ویني چې الله یقینا ما ویني ما واج کړي زمانه ګرانی کړي چې دې باندې کې څنګه کړي بیا دې ته پوزو کو فاخبرني عن الساعه جی به اوس د قیامت ته خبر کا چې قیامت به کله راځي پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته وي چې مل مسؤول عنها باعلى من السائل ز چې سوال رانه شوه دې او ته چې سوال دې رانه کړي دې ز په دې پاکستان زیات عالم نه یعنی پتی باپ کے تمام استا علم دوالو برابر دے او سنگ برابر دے تا تے ہم پتہ نشتا ما تے ہم پتہ نشتا چھے قیمت بکر رہا تھی تا تے ہم پتہ نشتا یعنی دے خدا یہ حقیقی مازیګر چې راځي مخامخا خو کله به راځي دې پام کې زما استاد علم د دواړو برابر دی یعنې نه پرې زه خبر یم نه پرې ته خبر یې نو زه تپوس دې وکړو وی فاخبرنی عن اماراتها فاخبرنی عن اماراتها بیا دې نشانو را ته ذکر وکړو د ټایم نه مینه خبر چې کله به راځي خو دسنه خبر یې نشانې را ته وایا باران به کله کېږي دا خو مونږ ته پته نشته خو نشانې څه دي ورځ راشي او اسمان وکړي صحیح نو مې د نشانو را ته وایا نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وویل وی ان تر الخفات الغراتا رعاء الشاء يتطاولون في البنيان چې کله ته وګورې لوسو شپو والا مونږ ورته پشې ابله وایو مونږ ورته وایو پشې ابله چې پشې ابله او سر تور سری چوپانان وګورې يتطاولون في البنيان چې اغیبه د یو بل سره کمپټیشن کوي د ټال بلډینګ او سکای رایز بلډینګ جوړولو کې اشیو شروع دی شروع دی ارته په دوبای کې داسې کمپټیشن شروع دی اوس یو بلډینګ جوړای ما وخت دې کړ هغه به آلموس یو کیلومتر یو مایل نه یو کیلومتر تقریبا یو کیلومتر به اوچت وي او تر اوسه لا هغه دا ډیسکلوز کوي نه چې څو سټوریز به وي او زه کې وایم ډیسکلوز کوي چې څوک راځي مخکې نشي پرې کې زمونږ نه چې یو دوه سټوریز یې وایي صحیح ما تاسو یو کې هغه بلډینګونه چې عقل به یې راشي تاسو په برابر کې جوړې دي محمد رسول الله والسلام فرمایا ان تر الخفات دل خرسوق شی بلا خلو سر تو سری خلو سکار لے کو چوپانا سشی چوپانا نو پیغمبر علیہ السلام بھی تتاولون فی البنیان چھ دے پہ پس ہائی رائی دے اس کا ایراج بھی دے گنو کی دیو بل مقابلہ کئی وان تلد الامت ربتها او دویم دا چلور دا بخبلا مور دا سی ہینڈل گئی لکا مالک چخبلا ویلزا ہینڈل گئی انا فرمانی دا والدین با دوم رضا دشی چلور با پر مور سر آغا سلوک کئی لکا کم چی مالکا دبین دو سر کئی او بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آغا ہے پرستو چی ان اللہ عندو علم الساقا یقینا اللہ خسد علم دا قیامت چی کلب رضی وینزلو غیث قوت باران نازلو رو اللہ سر دے چی کلب واری نازلی ویعلو ما فی رخام اللہ ہی پوئی گی چی دا پر رحم کی کم سپرمز سجی کم سپرمز یا زائگوڑ یا اغوبو زائگوڑی سو لیٹ رام با دینا میل پیدا کی کفی میل پیدا کی گی نا چا تا معلوم بدا اللہ تا معلوم بدا وما تدری نفس مازا تکسر مغدا یو نفس یعنی حس یو بندہ یقینی طور دانشی میرے چی سبا وزدہ کار کرو سڑے خو منصوبہ جوڑا کی شپن پشپوان ایک منصوبہ اور کامشی وما قدری نفسن بے ای ارز تمور او حسی او مندر پدا پتا نشتا چی پا کم از بکا و پا کم وقت پانی بدے مری سید یسالو کلنا سوان سا سوان قیدتان خلق دا قیامت مطالب کل دور دو آیا انما خبر دا دا علم و علم دا قیامت عند اللہ اللہ غصدی وما یدری سے پوئے کرے تو لعل الساعة ممکن دا قیامت تکون قریبا چی بھی دے دیر نزدی ممکن دا چی دا قیامت دا دیر نزدی بھی اوہر آغشے چی راتون کے دے نو خام خواب رازی لہذا دے تلوری نشوے دے سکی چی اوشے نا تیختا نہیں نو آخو یقینا قریب بھی او یقینا رازی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر یہ حدیث نقل کر دے پیغمبر علیہ الصلات والسلام علامات دا قیامت ذکر کری دی دارنگ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ اغم یو حدیث نقل کری دی او علامات دا قیامت دی پکی ذکر کری دی دا حذیفہ بن الیمان حدیث لگ زیاد جامع دی نغزان سر اولی کری سارا مدد حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ دوی جرنیل دی دا حضور علیہ السلام زمانہ کم جرنیلو او بیا دارت ابو بکر اور حضرت عمر زمانہ کیوں چر رہے ہو قبر کو مدائن کی دے عراق دارت سلمان قبر دے دو قبر دے دارت جابر قبر دے نا ہوئی پیغمبر علیہ السلام ما تبع من شر خود چې نه داشه نه کار دے داشه نه کار دے داشه نه کار دے زکه د ما نه چې پیغمبر علیه السلام واقف وو چې دې کوشش کوي چې د بد کار د ځان بچو ساتي لہذا ما ته نشه خود چې داشه بد دے داشه بد دے داشه بد دے او ما به ما نشه بدو ز ته پوسټ کو چې جی بد کار نه سسي او دې لپاره مې کو مخافت ان یدرکنی چې چرته زه ارتکاب وکړم نو یما ته وی نمبر اول دا مختلف مواقع باندې چې حضور اسلام ورته ویلي دي حذیفه بن الیمان را جمع کړی دي وی اول خلق با منزونه مړی خلق منزونه مړی نو د مړولو معنا یې دا ده چې یا دې کوینا او که کوي یې د ټایم فکر به نه وي او چې کوي یې اکیفیت به د مونځ نه وي بس ځان به یو شی نه ځان خلاصوي صحیح ده هغې ته مونځ کول نه وایي هغې ته کلم پرېر وایي مزمرکول نمبر دو امانتونه بزایا کوي او زمونږ ټول بدن د خدای امانت دی غلط ځای کې استعمالول نه دي امانت ضایع کول دي صحیح حیات ما ته خبره کړې ده هغه ما سره امانت دی او ما ډسکلوز کړه حاجي عبدالغني ته امانت مې ضایع کړه صحیح حاجي غني ما سره څه شی بطور امانت دي خولرې اما ځان دې استعمال کړو ازاح الامانتا امانتونه بزایا کوي نمبر درې اگر نو لبا سود خورای کې به خلک مبتلا دي تاسو سود وایو او یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې سود خوري په دنیا کې داسې عام ای که یو سړی ډیر کوشش کوي چې ذات دې بچو ساتي یسر الیه مبارهو دا دې سمول او ګرد به خامخا ورته رسي ډیر پاکا سړی پیغمبر علیه السلام فرمایي یسر الیه مبارهو داغه سمو او داغه گرد دغه خمخه او تورس سرورم استخف الدماء انسانان قطور بدیر لائن او آسان کار و تخکاری اگر دو خدا سلی انسانان دو توق پی حساب بانے صحیح دو توق پی حور سیل توق پی حساب بانا یعنی پہ حور سیل نا پہ حور سکیرے مڑکائی کہیں گا نا یعنی کہ حکومتوں نے دیا غیم لکے ہو کافرات دیا غیم لکے ہو گروپوں نے دی یعنی او دو حکومتوں نے سلام ہونا دا حکومتوں نے مڑائی کنے مڑائی مڑائی گروپ نے مڑائی کنے افرادی مڑائی صحیح جو خڑے کان سر بھنگ کبھی اور منڈا گئی پہ ہوتا ہے سورا خلق پرشو صحیح او سو خدا سا جرم ہی سمو جرم ہی چاہتا ہے سا جرم ہی نو استخف الدماء یعنی انسانان رو خلق تاڑو دی دور کی سکار بکتا ہے دا سویم شو پینزم شو او پینزم استحلو الکذبہ دروغ وینا به حلال غنی تاسو ته ویل عبدالله ابن عمر سے کوئی رضی اللہ تعالی عنہ چې موږ داسې دور کې اوسو موږ په صحابه دور وی داسې دور کې اوسو چې موږ او تا ته پتا را یمن کې اوسړې کور ته درو یمن کې اوسړې دې عبدالله ابن عمر سے کوئی پتا سے دور را روان دي چې دا خبره به ادر به را وني دې به تاسو یو بل دوای تا ته پتا را ګوره یمن کې اوسړې دې درو نه وي صحیح دا موږ اوس هغه دور کې اوسو ابن عمر سے بولے تو خبر ہے اپن چار پڑی کہ گورے ایک منی تو سڑے دے اگر سے نہ کہ نہ درو نہ ہوئی شہر سے پرویل دے پتہ سدی کی درو ہوئے پکاری شپگم استغنو البنا ہائی رائز اور سکائی رائز بلڈنگو نے بخلق جوڑے تر قیمت نشانی دا او حضور دا پروفیسی ورکڑے دا مچو ورکڑے دا بخام خواہ کی گے واقع شو زکر پیغمبر خبر خدا دا روخ کئی نا روخ کئی اول باغ الدین بی الدنیا پا دنیا با خلق دین خرسی دین با خرسی بس بانے پا دنیا بانے یعنی دین با کمائی دین جوڑے دین با سی جوڑے دین با کمائی کی پا دین با کمائی کی او اتم تقطعت الارحام در اشتدارو خیال با ختم شی زمان دا مشران دین با دو رشتی دیر خیال ساتو صحیح دا اکری کی زمان دا مہما کوری اور اشتدار دے څوک دې د ماما خپلوان مې نه دا خو به خیال ساتل یر زغوان چې اته مې غرنا مې وړي یا ګوره مې شوی دا چې اته مې از مون د ماما کا خپلوان دي دې زرش دا ته سره خپل لارو کې نه ساتي وای روح کا سړی الله ته کوي انډیویډوالیزم دې انفرادیت پسندیده نو حضور اسلام فرمایل اتم نمبر تقطعت الارحام رشتہ دارای با کټ سی نہم يكون الحكم ضعيفا حكومتنا بكمزوري شيء اشتجرت ضرور حكومت ضرور حكومت غريت وجه امن قائم كي شبت سوق امن قائم ونشي لسم الكذب صدقا دروغ تبا خلق رشتيا وي لا پروپاگانڈی جی داتولے دروغ وي پروپاگانڈی جی لیکن رشتيا دیر کم وي لما بتاقل کب دو دور خبر مصر یو خبر رشتيا وي نو کدا میڈیا دور سو دروغ وي او خلق رشتيا گر ایمان بساتي یو لسم الحرير لباسا ناری نبا نیچرل سلک اغسطل شروع کی یو خو سنتیٹک بھی سنتیٹک نا کم سلک اصلی تاسو ابریشم ہوئی نمبر دو لس ظہور الجور دو ظلم بازار بگرم کی ہر ضائب ظلم کی گیا پی یو صورت یا پی بل صورت دیار رسم کفرت طلاق خلق با طلاقون ورکی بیدرے گا دا بارا خلقون سکار مخکاری حالانکہ ستاسو ہم یاد نہیں بہم یاد نہیں مطلب دیر بلا خبر آنا نن تقریبا شلک علا اولان دے دا لفظ طلاق یا طلاقی با یو دوبرا ناروا کم ظلم چلے پختانو معاشر کے بچا تصور نشو بولے کہ کہو دے شو پتی بے مرے ہو کہو دے سوال رسم موت الفجاء ناگہانی مرگون بزیاد سی ہارٹ افیر شو سیز دے روش راپڑے ورکر سبای جنازہ رہا بنزل رسم خان الامین دا امانت دار سڑی نیت کے بفتور رشی اقبا ہم خیانت شروع کی یو سڑے چھ پروس کا اپنے امانت دار ہو نم دا غنیت کیوں فتور رہا چھ خارک دیر وان دولا سو دیر روز تو پانے شروع نا اقبا ہم خیانت شروع کی اشپار سم ایتو من الخائن پا خیانت گر سڑی با ہم خلق اعتماد کی زکر دا غنیت چبا چرم زبان ہوئی ورکا سوئی ورکا تب لفظ استعمال چرم زبان ہو سوئی خبرو کی دیر ورجبه او چرب زبان ورجبه دیو اول لسم صدق الكاذب ده دروجن سلی با تصدیق کولشی ده دیکی کول رنگ ادروب اول لسم وکذب الصادق رشتون سلی تاقو با دروجن گرنشی لیکن خبر دخل کده مزاج خلاف ده ده سلی اسم بلو نل لسم کفر القذف بغیر ده سکوتا خلق با نورو بانے تحمتو نے لگئی تس تحمت ہوئی کہ الزام بولی تحمت شلم موسم کی با دورا چینج راشی چھ باران با پزائد یخنے گرمی رہ بگی ما اوز دا پاکستان تلیم نو باران شد بس تینزم میں ٹپر دا باران نپر سے قیمت گرمی رہ ما یا اللہ دا پیغمبر احسان دا موسم دا چینج خبرہ کردی دا باوا چلیش ہاو گرم دنیا زگر ایو اشتم والولد غيظا اولاد دابا دقصي اسباب سبب بني يعني اغا ولد شير سكي بستاكي يشيكي ويقول بدا سبا عذاب اختم دخل قهر دي شاكرا تقول داترس بويستم وفاظا لآم فيزا دنيا بل بالاخلاق وخلق ما يلقش لئيم وي بالاخلاق نمبر درويش وغاظ الكرام غيظا ش خلق دا بدیر دشمار دی نمبر سلیرش الامر تفجر امیران او رولرز حکمرانان دا بفاجران فاسقان دی نمبر پنزوش والوزراء کذبا وزیران بدرو جنوی نمبر شپدوش والغمناء خوانا دا بیت المال کسکونین بخائنان دی وزارت خزانہ کی دور خائنان انم والعرفاء ظلما سفید پوشان یا دلوی جرگی منبران بظالمان بی اتوش والقراء فسقا مولیان او کاریان بفاسقان بی مولیان او کاریان با سبی فاسقان بی اللہ مر بڑھ سا نمبر نمیش لبسو مسوک اخوان خلق با اس شے جائز دے خدا پیغمبر اسلام و اسلام نشانی خودنے دا قیامت دا پروفیسی دا چھے خلق با دیبان فخر محسوس ہے مسوک الزان چھے خلق با دا حیوانات سرمنی ہے مجھتے حیوان مجھتے چرمی چرمی قلوبم انتن من الجیفا نویش دا خلق ازلون با دا مردار نزیاد بدبوئے ډېر بس نمبر په بلې دی د مردار نه زیات بدوی ګنده زونه دی یو غشیهم الله فتنه يتهاوكون فيها تهاوك اليهود الظلم الله تعالی به داسې خلکو باندې داسې فتنه مسلط کی چې دوی به داسې کنفیوز ژوند تیرې لکه ظالمو یهودیانو چې خپل دور کې کنفیوز ژوند تیرو زما په خیال دې دور کې خو 1% خلک کنفیوز دي علی غنی څنګه غریب خو دې کنفیوز خو مالدار د هغه نه زیات کنفیوز دی نمبر ورته په خپله لیکلو وتظهر الصفراء د ګولد او د سرو زرو دور دوره وي د سرو زرو دور وي یعنی دولت په معیار وتطلب البيضاء د دولت طلب دا به خلکو کې په انتهایي کمال باندې راغلی وتکثر الخطايا ګناهونه به کثرت سره وتول الامراء حکمران به د کسټډي او د حفاظت په ځای د قامی حکومو خیانتګر وي ټول صاحبه د مخ ته بارو سترلند تا چرته چې مکه شي خپل خان او دې کړ حکمران به د قوم د تحفظ یا د قامی اموال او تحفظ په ځای خیانتګر وي وحلیت المصاحف قران کریم به په شایسته اندازو باندې لیکل شي امر وکړو چې څنګه لیکي به شایسته دا وو بهترین پرنټینګ خو خبره د بنیادی کار پرنټینګ نه دی وصورت المساجد مسجدنا بدیر مزین جوڑو رشی مسجدنا با شایستا جو مزبو کی زوکی نا کمپیٹیشن بھئی مونگا وڈا ماربل بیار اٹھنے را ہوستی مسجد لہ ماربل کم دیر ہوستی نمو دا منزگزار کو نمو اٹھنے را بھائی کسر دا وطولت المنابر و بالمنارات حضور اسلام کا ما علم انبرو دا بنور دو جوڑو رشی ایمین بس مسرور چلتی بس دیو کچھ ری شروع شی بیاغی لار خونو شی کوری اچھا پیغمبر ویلی صلی اللہ علیہ وسلم دابا خامخا واقع کی خروبت القلوب ضرور دا انسانانو با ویران کندر ہوئی کم کور چی رابلی دیو تا کندر ہوئی تا سو رسو ہے کندوالا یعنی لگے وہ بیلنگ چی رابلی دیو دیو دیو دیو مات بڑ مو تا کندر ہوئی کندوالا ہوئی دا انسانی ضرور با کندرات جوڑ شی و شربت الخمور شرابونه په برمل عسكر شي دا بل تعظیم او کلچر شي و عطلت الحدود دا الله قوانين بس سسپند کړي شي معطل بشي و ولدت الامه ربها او وینزا دا بخپل مالک اوزي گئی هغه مسله چې کوم باندې ذکر کړه جنور بخپل مور دا سي هندل گئی لکه مالک چې وینزا هندل گئی نافرمانی د مور وَتَرَى الْخُفَاتَ الْغُرَاتَ قَصَّارُ مُلُوكًا پایلوش بربند چوپانان با امونه چه حکمرانان بجوزی دکه چه حکمرانی دولت نچا پیرا کردی و دولت دادای خمس سر را وَشَارَكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي التِّجَارَةِ دنیاوی کسب با دمر اهمیت اختیار کی چه خضا با خاون سر شریک کاروی و مال گردنو کی او پیغمبرا انا احللنا لکا یقینم جائز کڑی داد پارا شروع مکڑو دی مانے ازواج کلنا دے دیبیان استا آگا تے دو جورا ونا چور کڑی تا ہوئی تا مہر نہ دا ہوئی نو مسئلہ میں ذکر کڑے وا چھ مہر دا نکاہ تقاضا دا خدا دا نکاہ پری ریکویزٹ او شرط نہ دے نکاہ بغیر دا مہر نہ ہوتی جی پا نفی دا محرم کی گی نکاح بغیر دا محرم کی گی او نمبر دو پا نفی دا محرم کی گی نفی دا محرم دے بغیر دا محرم دا چی منشن دش او نفی دا محرم دا چی بغیر دا محرم دا ذکر ہو چی بغیر دا محرم خوال بطا محرم دا نکاح ریکوائرمنٹ دے نو نیکرا خوزی تا حق شتا چی دا ری مطالق ہوگی زمان محرم او خاون دا پتی نشی غصبی چی مون دا نکاح و کانٹرکٹ کی محر ذکر کردے بلکی نیکیٹ کردے ہو دے دستانی گیشن سر نیکیٹ کی گینا نفی کورو سر نفی کی گینا وما ملکت یمینو کا او آغا ونزا چی مالک دے شیلا سلام اما داغنا افا اللہ علیکا چلا تانا در کرے تاتا جہاد کی یا مصر حقی نما تاستوی چی جہاد کی کمشیل کافرانا ملاو شی اغیتا غنیمت ہوئی او چی پسر نہ کمشے ملاو شی اغیتا فے ہوئی یاد دی خبر ہے دا دے نمبر فے و بنات عمکا اجائز کری میتان پارا در دیمہ کیٹی گئی و بنات عمکا دنا دعکاستا و بنات عمادکا دنا دعموستا اما دبلاب و بنات خالکا دنا دماماستا و بنات خالادکا دنا دخالوستا بجا خوشت بکی اللہ کی آغا حاجر نما کا چہ ہجرت کڑے ستا مرگل دیا گی او دیزا مد بو مسلو دے اشارہ کری والا چہ قسم سرا نکاح شرعن جائز دے کمیڈیکل پرابلم بکی دی شرعن جائز دے کمیڈیکل پرابلم بکی دی کمیڈیکل پرابلم بھی نبی اخوز میڈیکل دو جی لگا حلوہ پڑھل شرعن جائز دی کسے فلا خان در شوگر پرابلم دی خبر دے کرا کر شوگر پرابلم شروع شو ڈاکٹر وای چې مزیر دی نو بیا دا حرام په سړي باندې طبي حرام شي شرعي حرام نه طبي حرام شي او دیم خبره مې دا کړو چې الله دې اجر نه ما کا دا اب قسم اب شت چې هجرت کړې ستا مرګ دیا کی نو دا څنګه دا توري کا چې هجرت مدینه ته دا د ایمان تقاضا وا خبره کی لیکن هجرت مدینه ته دا دے ایمان تقاضا ہوا ولی دے ایمان تقاضا ہوا زکا دے پیغمبر اتباع کول دے ایمان تقاضا ہے دے پیغمبر اسلام اتباع کول دے ایمان تقاضا ہے دے پیغمبر اتباع دے کوئی چھتے مدینی دے منتقل شو نوور خور رہا چھے دے وجہ ہی سوک پاتے نشو سوک پاتے نشو اللہ آن چھ سوک پا جبر بانی انسار کرے شو ماتا ستا غالبان مسئلہ ذکر کرے ہو اپنا چھ حضرت صحیب رضی اللہ تعالی عنہ صحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ دا ډیر پروفیشنل سره یو سو اور ډیر تجارت پیشه سره یو مهاجر سره یو راغله روم نا ایمان را له رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مکه معظمه کې سلام شوه ډیر تکلیفونه اورته ملاو شو خو ډیر ډیر پیسې پیدا کړه نو چې کله مدینه منوره ته د تو اراده کورونه اهل مکه ورته وې چې کته دې مدینه ته نو ګورې مکه معظمه نه وسولې نه نه وروبه نه وروبه دا په ما پراپرټی دا زما پراپرٹی دا وینه دا پراپرٹی دا مکه کې جوړ کړی دا کدن ته یې خو در سره وې کدن ته دا به نشته لایس کو دا به قومي تحویل کې دا نشي وړي اوس دا ډېر ګټه ده پیسې نه چې سړی ټول پر محنت کړي سشي ګټلې او جمع کړې دي او چې سړی وې زوس واپس من تزم او بیا په تعلق او عمر ته کوئی چې بس دا کوم جامو کې راغلي هم دا جامو کې واپس دې سشي ځان سره وړي نشی چونکہ اللہ دے ایمان کا تقاضا ہوا لہذا حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے زما دے حصے تو ضرورت اس کو ایمان ما در کو پر سر محبوب دے او قران کریم تعریف کو جو من الناس من یشری نفس او تبا امرات اللہ والله لطیف بالعباد جو پر امر اس دا صحابہ دی دا سے خلق کو جدا چے اس پر زان خریدے مخبر مار باندے یعنی مال اند دو زان اند دو دخ پر زان خرید کے پاغ مال باندے چې آزاد شي او مدینه منوره ترر شي او الله تعالی او ما چې الله رؤوف بالعباد الله تعالی په داسې انسان باندې ډیر زیات مهربان دی اګران کار و امر ادم مؤمنه تم او شز مؤمنه ان وهبت نفسها دا کټګری یا درجه یا کاین یا نوع نمبر سره ورته و امر ادم مؤمنه تم او شز مؤمنه ان وهبت بخشی نفسها فاقل للنبی پیغمبر علیہ السلام ان اراد النبی کچری را تکے پیغمبر ویستن کی حاج پنکا واخلی دا بلا مہرا پنکا واخلی دا ہاں بلا مہرا ہاں کہ پیغمبر کا بلک نو دلتا کہ مہر نے گیر سی یا مہر منشن نشی نو دا عام امت پارا حکم دارے چې کوم مہر نفي شوی دی یا نه دی منشن شوی خو بیا هم د نکاح تقاضا ده که ښځه ایمان ټوکي نو مہر به ورته ورکول شي ښځه ایمان ټوکي نو مہر یې سره به ورته ورکول شي خو د پیغمبر اکسپشنل کیس دی د پیغمبر پاک کیس اکسپشنل دی چې که هغه په نکاح کې د مہر تذکره نیسی وي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې مہر نه لازمي دی وجه فرمایل چې خالصۃ لک دا حکم خالص دے دار پارا من دون المؤمنین ند مومنان دا پارا قد علمنا یقینا بویو ما فرضنا علیہم پارا سیچ مونگا لازم کردی مومنان پانفی ازواجی پپارد بی بیانو دوئے کی نوسما تاسو په واقعي ذکر کړو چې ما بخاري حدیث نقل کړی دی تفصیل می تاسو ته ذکر کړ صحیح او حضور صلوات و سلام علی صحابین د تاسو کو وی څه در فرشته وی چې را سره نشتا د مال لپاره وی لاشا خپل رشتہ دار وتا کدا سي د اهن یعنی د اوس پني یو رنګ پیدا چې هغه په تور مهال او برایډل منی ورکو نابا لاړو واپس راغلی شه پیدا نو حضور صلوات و سلام تی وی وی بس ما زه خدایو مونږ الله مونږ ورتا د دې نه کله ما جواب دی شه لم ورته وایو وی دا الله مې نه صحیح یا دا از بدايه وی چې دا چادرې شال صحیح نو وی دا با کدا دې نو دا وو نو حضور صلوات و سلام ورته مسکې شو ورته کدا دې له وکر په تاسو شي نه پاتې کیږي او کدا په سر کړی دې تاسو شي نه ملایوي صحیح نو حضور صلوات و سلام دې ناس اصحابي ناس صحیح نو پیغمبر صلوات و سلام ته بیا تاسو ته کو وی هل ما حق شیء من القران سب قران در فرشتا وی او جی فلانی فلانی سورت حضور صلوات و سلام ته تاسو ته یاد دي درته وی او جی یاد دي راته نو ورته زوجت کہا به ما معنا کم من القران تا ته به د دې نکاح درک په سبب د اعلی جتا سره کم د قران سورت نبی صحیح نو سما رحمت الله علیه فرمایي چې دا لفظ به ما زوجت کہا به ما لفظ دې به ما نو دې کې دا به چې دا د به استعمال په عربي لغت کې د مختلف ډولونو لپاره کیږي نو امام سے کوئی دا سبب نه پاله ده صحیح او امام شافعی دا د عوض لپاره ده امام احمد کوئی دا د عوض لپاره ده امام مالک کوئی دا د عوض او د بدل لپاره ده یعنی دې خدای نه کام تاسو را وکړو په بدل د هغه صورت کې چې کوم تاسو سره د قران نه یعنی ته بل د قران صورت نه وخه دا بل دې مهاجي صحیح اغه دا تعبیر کړی دی امام رحمت الله علیه فرمایي نو سو وقت کار ما ما حکم در قران یعنی فوری در ما حق په واره سبب داري چې تا د قران صورت نه یاد دي مولا سره سره خلق احسان دي صحیح کړو د خلق خیرات خزر ورکي صحیح سر ته په وخت اندر راغلي امام شافعي چرتا صحیح نو چا خوشي وای رښتوا سره کو صحیح ده ها نو یې زو وقت کا په سبب د هغه صورت نه تا سره د قران نه نو فوری در نه پاره ما حق کړو سره شي بیا ورکا مان څه وایي دا به ها زمانه امامان داسې نه چې واجب پټول غیر شان چې زو وقت کا به ما ما قبل القران اوس امام صاحب دې خبره تایید کوي په دې باندې چې ام سلیم رضی الله تعالی عنها هغه در دم تلحته وي چې ته یو کافر سره زه مسلمان یم زما خدای هغه الله دې چې ټول دنیا پیدا کړی دا او ته یې سجدي کې د لرګي جوړي او بوت چې کله کور دې پواجو سوځي ابو طلحه ورته ډېر آفر وکړل مالدار سړی وو شایسته سړی وو ځوان سړی وو ډېر لوی جنرال صحیح نو هغه ته مسلمان ورته ما ته فرونه وکړه صحیح ستا اسلام هی زماره بارے کافی دی ستا اسلام هی زماره بارے کافی دی زه تا نه هیڅ شی نه غواړم اوس دا ستا اسلام هی زماره بارے کافی دی په سلام امامانو ته یو امام مطلب دار دی چې رچا اسلام را دل په بدور مهر کې سړي دی خبره ته زم ګرات نعمت الله تعالی الله علیه فرمایي به عین هی د پټه کې ویل دا د قران دی چې رچا قران د ذکر دا په بدور مهر په نکای کې سړي کې نه دا احترام ذریعہ دا خدا مهر نه دی دا احترام ذریعہ دا خدا مهر نه دی ځکه مهر دا د نکاح لپاره قدالم نام فرزنا علیم یقینا من کو پاسے چ فرز کڑے ما دوی بانی فی ازواج پپاں د بی بیان ما دوی کی و ما ملک تے مانو اپ پاں دا وین کے چ مالکان دے شلا سنا دوی لکھے لا یکونا دا دل پا چنی علی کا تا بانی حرج استنگی او استکلیف چنی دم اس پر عمر صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تعالیٰ وی تعالیٰ پا رہے دے مہرہ ہم نکاح جائز کرو زکستا کیفیت بن دے ستا کیفیت بن دے وَقَانَ اللَّهُ عَدِ اللَّهُ تَعْلَىٰ غَفُورَ وَحِيمَا بَخُلْ كَي اَوْرَحَمْ كَوْرَنْ كَي تُرْجِيمًا تَشَاو مِنْ هُلَّا درست کوڑ سے شاد کوڑ سے من آسو تشاو جتے والے من ہنر دی بی بیانونا و تو بھی ہی لے کا انیز دی کبیش زانتا من آگا تشاو ده اوس دا مسله ولیکا چې کله یو بنده په نکاح کې د یو نه زیاتې بیبیانې ناغې سره حد انصاف کول واجب دي. عدل انصاف کول سره واجب لازم دي. حدیث کې راځي مضمون د حدیث دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي یما رجل تزوج امرأتین فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل وكما قال عليه الصلاة والسلام شاج اليوم نزيادة خزي يعني دخزي وقلي او داغي ميسكي عدل انصاف ونكو قيامت بوچه لقبر ولا باسي نحا وقبر خير نايف نمب فلشوي وشقه مائل نمب سي فلشوي فالج بواني دا غلوم بني عذاب لي وز دا عدل بسكي لي نو عدل نمبر اول در طول نوران دی خب بورد و شپو کی دی چی دیوی پکور کی سو شپی رو دی تیرے نو دبری پکور کی باو دم را شپی رو دی تیرے خود دبال دور سر بکوسینو کی نی بریکٹس کیونی گئی البته یو دائی که در پکی لازم و شرط نگی زکا ممکن دی چکا لدی کور کیونی چپی دی بی کجا کور سر اوز بیمار شنوز پسک رئی صحیح زان دا وی وی کئی زکا سی پلا خانا دا یو مسئلہ دویمہ مسئلہ پا جامع کی پا خوراک کی پا دیکی بہت سرا حتم انصاف کئی دا سنا چیئے بیلے لیم بڑا کر او بلے لائے درپیل دوی او بوچے لڑا او بلے لائے دا یا شوا امان کے پکیا چوا صحیح دا خدر سیان تپارا دے دا پشریت کے وہی قسم دے نمبر تا سوئی قسم و محدثین او فقہا باقیدہ باب لکی باب القسم اوز دا مسئلہ چی پیغمبر علیہ السلام بانیم دا قسم لازمو اکنو لازم غیر پیغمبر بل ایک سیفتر کیس دے ایتا دوری کن چی پیغمبر علیہ السلام بانے گا واجب لازم نو خو حضور علیہ السلام کر دے مخالفت نرے کرے یعنی دا امیونٹی وقت حاصل ہوا حضور علیہ السلام چلتا اویل کرے ندا بلکہ عادل میں برقرار ساتھ ہے ایون آغا وقت چکر حضور علیہ السلام بیمار و سوار نصر دی و سوار نصر پی وفات نوران دی او دمرا دیر کمزور شد چه حضور علیہ السلام ولس منظور تو ام مسجد تراؤن وقت سو منظور دا دا حضور علیہ السلام پر جن بائی دا ولس منظور امامت چا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رحم او مدغ پلی اغسطوا استدلال نیوڑے و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت دپارا چھے رضی اللہ رسول اللہ لدیننا افلا نرزاہو لدنیانا صحیح سمہ خی استدلال خطلی لو چھے پیغمبر دے انتخاب زمون دے دینی مشرائے دے پارا کرو مگر دنیا مشرائے دے پارا دبان اعتماد نشو کرو دنیا اہم ہے کہ دین اہم دے اس کو مسئلہ دا برشان دے دنیا اہم ہے صحیح دین سانمی دے دین حیثیت دا سارے میں دے لہذا منگا رضی قائم نہیں ہو چی مولا تک یہ دنیا مشری ورکا صحیح یا عالم تا دنیا مشری ورکا بس ہوئی دے مسجد کی بنکا ایسا ہو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دلیل قنی سے رضی اللہ رسول اللہ لدیننا افلانا اللہ لدنیانا پیغمبر علیہ السلام دے دے انتخاب زمان دے دنیا مشرائے دے پارے کرے کم سرے راتا ہو دے ہو منگا دنیا مشرائے دے پارے شو منتخب کولے اور بے فورا دا دې وکړه دا په لاس کې لاس کې ورو دا ووټ ورکول دا څه شی ووټ ورکول دا چا ووټ ورکول دا هغه حد عقد دا چا دا هغه حد عقد هغه خلک چې توان پر انسان کوي سګي دا معاملات توان پر انسان کوي دا خلک توان پر انسان کوي علي حد عقد دا شی وي چې هغه په توان هم کوي په خلاص او هم کوي او دا په او پر خلک کوي چې سړی تړل شي دو شی نه پکار دي صحیح یعنی یو خو رائے دمرا صاحب ادا چی یو معاملہ اگا تردے ہوشی پرانس دے ہوشی قوت دمرا زیاد تی چی یو سڑے ہم تردے شی او میں پرا خلاص ہو دے شی مانی پا آخر وقت کلا رہا ہوئی اس شورای حل و عقل شورای حل و عقل اچھتا ہے یو پیاش بادر سوا او بس حل و عقل ای پرانس تکا جو سا خالبان رہا ورس دکا از دیکھ دمو کیا ہوں عذاب دادے چې زموږ کوم دین هغه واقعیت چې زه په تکلیف شو صحیح بیا خدای دا پیغمبر ته وایي حالانکه دا دین دا خو پر هر کې هم دین دی او په تکلیف کې هم دین دی صحیح او چې دا دین د ځان لپاره کړه فائدې یې اخلي نو بل لپاره هم ما فائدې ورکې ورته چې دا دین په قضا راځي صحیح دا ربانی زموږ مخ کې چې نو ما اخلي ها انا هغه په دې زه عالم او سید قریش یم صحیح لہذا دغه حکومت ته هیڅ حق نشته سوای زما صحیح انا شریعت اسلامی کې د دې حکومت ډیماند نشته مونږ یې حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم یو صحابي وې اباس ساده سره پیغمبر صلی الله علیه و سلم ولا کا فتشوا ویږي کزرې دغه ده زمادار کزرې دغه ده والیس پیغمبر صلی الله علیه و سلم بل جو جملو ته وې صحابي استغفر الله کړو کله کله سړی ته بی ارادي ته خبر وږي کنو وږي فکر نه بس خبره دغه صحیح نو بس پیغمبر صلی الله علیه و سلم ورته الله نو امر من استعملنا او من استعمرنا هو سوچي دا مشرک وړي موږ نه مشرک سوچي مشرک وړي موږ زکه مشرک وځي مدار ته خلق دښت مشرک زکه یعنی کوم چې خدای یې دې کې خلق هغه ته نه دښت حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې لا يتمنى ان اقوام ان تكون نواسهم معلقه بالسريا ما ولوا الامر او كما قال عليه الصلاه والسلام چې قیامت ورځ د حکمرانانو عذاب د خلقو یو محاسبه او احتساب او اکاونټبلټی دا نو حکمرانا هغه وی کاش چې موږ ټول ژوندای ته کړو چې په سپیس کې د سر ته تړلې وو زمکه سره مخپینه لګې د دوه تکلیف باندې جوړه کوي په دې عذاب نه ورته شي اتمنى ان اقوام ان تكون نواسهم معلقه بالثريا ما والله وامره كما قال عليه الصلاه والسلام چې دا ذکر دینه خو خلاصې ده ډېر ګرانتي لو جاء المرء الى قران فرمایا چې لو مات احد او لو مات الكلب في روايه لو مات الكلب على شق الفرات جوعا لكان عمر مسؤولا عنه يوم القيامه دائرا داخل دره عمر دوکي سرادت علي ابو بكر دوکي سرادت عمر دوکي فرحه شوه نو فرات ډېر در در فرات مدینه ډېر در حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دما په خلافت کې یو سپم د لوی فرات په اړه ورشي په حیثیت د خلیفہ خدای ومانه تاسو کې کله ټول ځبانه چې دې سپی فکر ولې نه شي صحیح او موږ ورو ورو خدای دې رحم وکړي خصوصا موږ چې کمزان په مسلمانان ځای او مسلمانان په قران دي په پاکستان کې تقریبا په هر ځای باندې برمانه خلک خودکشي کوي صحیح ځان بړي یا سین ته ټول کی بچي الان کې او بیا ځان نه کی زګه چې اوس دې شته چې هغه خوراک پیدا کی صحیح او در عمر رضی الله عنه فرمایي چې مانه بل ځای ته پوسکی د سپی ایا واره په خبرې شې هغه ورته دا د واره غوري او زیر غوري او سهني د سره شان هني اصل دا یو د کی خبره خوراک هر عمر بل ته نه نه اينه حال دا چې قرباني ته پته نه پته کې چې ما شنه درو نه چته ودا چې دا یو ورته دا چې ما مور لا متره نه غري او دلې مور پر امانه سره کوین چې نه تر کومه سره غره سو وین چې نو مالدار نو ویدا ما مور لا نه غري دي تا ته چې پته راځي دا خپل کاروبار دی هغه له الله تعالی سره کې ډېر حلال کاروبار دی اته پر غره تران نو وین چې دا توفه کړ شل ورته مینه کې دا توفه وی زړه کدا نه کړو چې زما د خلافت ټول خلکو ته دا شی اویلی بدل دی صحیح انه ما خلافت کې ټول خلکو ته دا شی اویلی بدل دی صلی الله علیه وسلم هر دو بکر رضی الله عنه چې کله وفات کړه نو پر دوی ته رحمان دا رحمان هغه وی چې تراش وګوره زما د وفات نه بعد زما د وفات او جنازې نه بعد دا څه وکړي چې ابو عبیده ته بلار شي رضی الله تعالی عنه ابو عبیده وزیر خزانه څه شي منسٹر آف ایکسیکٹ صحیح یا ٹریجری نو یادنا بتا پوزو کہ زمان بابا تنخواہ سورا برابر شکو رہا تو دونی مکارا کہ سورا تنخواہ پستی دا نو بیا زمان زمان کارا خیبر کنا و فرسا کی نو ما جا سمرا دا بیت المال تنخواہ دونی مکارا کی غصر بابا بس بیت المال کی داخل ہے او وقتی ابو رحمانا تو پورا فائنڈ آو کا چی زکر خلیفہ کی دم چی آو زمان برابر کی سوا او دا این بعد سورا انکریز شوئے سورا اضافہ کی شوئے نا چې ټول اوسه برابر تر وی یو خوشې ځافیرا لري یو نوکر ځافیرا شي وي او استاد په جامو کې یو ساده شال ځافیرا شي وي نو تاسو به روغ نه خدای به شي نه دا ځافیرا دي نو زما د جنازې نه بعد دا بدرې وروانه او د عمر خلیفہ دی هغه ته به واپس کې دا بیت المال کې داخل کی یو چې عبد الرحمن دا دیوار شي نه راو او د عمر دی چې دا بابا په پراپټي کې تاسو یې واښو خلافت دوران کې ناغېز دا به واپس کې به درمانه حضرت عمر پجڑاش صحیح وی واقعی چی دا پیغمبر خلیف ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم خوی اللہ خوی اللہ سے عجیبت علی کبھون تپرے گولا چی مون پا پی عمال سنگر کھو اخوی اللہ سے ترمیل مون تپرے گولا یا سبحان اللہ اور دا دور رضی اللہ تعالیٰ دا غبیر خان اخبری و مقام دا عثمان زان دے اخبر مقام دا دیلی زان دے اخبر مقام حضرت عمر یا خدا چیز باغ دور کی نداخلی فتنہ پیدا کی لیشی اور دا باغ رسول آگے مملکت تدا سے بوری بلکی حضرت عمر قرآن دے روان دے اولا خفر فکر حضرت عثمان ابتدا کی ریب ریب فتوحات اپنے میں چانا پورو رسل شپڑکارا مسلسل چانا پورو رسل رشیا دا نا کٹولا دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ فتح کرے دا کابل دا افغانستان اپنے خو پر ورسل صحابہ ایٹالیا دا ورسل حضرت عثمان دیر بلا سڑا دیر تیز سڑا صحیح دیر پلینے والا سڑا صحیح خود پہ آ سادشانو کانسپیریسی شروع کرا چندہ سڑے خود دنیا مسلط کی گی لیکن اللہ رو نبس داخلی فیل فسادات والا شروع کرا او شہید اک اوہ فسادات شروع شو ہر دلی رضی اللہ تعالیٰ نو باہر سے مہم پونک لیش چونکہ داخلی شورش نہ دمرا زیاد داخلی کانسپیریسی اور جنگو نہ دمرا دیو جی اگر مسجد کی ہوتے چاہو گئی ویجی دا دی دریو والا خریف اگر زمانہ کی دیر روی تبدیل لگلے والا یعنی اسلامی ریاست دا دیر خورشو حالات دا سی دا سی دا سی تاریخ کو تارتا پتو کی حالات دا سی ہوئی لیمی تھی صحیح خدا تیری خوڑے صحیح سڑے ہو اگر وہ دا آغا دیو خلیفہ گانو پر زمانہ کی حالات ذکر سو چھوئے گے ایڈوائی زرانی اور زمانہ دو کے ذکر خراب دینا سو ایڈوائی زرانی در پوکے سڑی کھا دے اگر نو سڑی اور در دور اللہ تعالیٰ ربا رمبن خلیفہ عادل چلا دے اسو کو یعنی در خلفہ راشدین نبات حضرت عمر ابن عبدالعزیز حضرت معاویہ سان دے اوپر مقام دے دیشا دا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اوپر مقام دے دا دا رمبن سڑے دے چھ محکمہ پولیس اسٹیبلش کر اور دا رمبن سڑے دے دا نیور فورس دا اسٹیبلش کر دا بحری اسکر دے دا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح اور صحیح پرس پتی بانے اٹھے کر سبانے صحیح کم دے بانے صحیح پرس پبرس چکو کرتا پا پبرس بانے اٹھے ہو کرو بلکہ پر کانسٹنٹینو پر سر استنبول کانسٹنٹینوپل ہوئی تھی نو کانسٹنٹینوپل چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی چاہ کانسٹنٹینوپل دا آغا وقت کرسچیانٹی مرکز ہو تو چی بند کرو لگا اسی بیٹے کم دے آغا دمانا ہے کانسٹنٹینوپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چاہ چی کانسٹنٹینوپل فاتح کر آغا با جنت کی زمانہ سے گوڑنی صحیح نو ہر خلیفہ اللہ حب دلو سے کوشش کرے دے اٹے کی پکڑے دے صحیح خوب بس فتح نشر اور فتح کر گیا دا خلافت عثمانیہ کی محمد الفات کی چا فتح محمد الفات کی مطلب ودہ غدرت متوجک اور روی بل دا سلمان دشوان عزر دے چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ہمسائی گیا تمہیں لفشی سر تمہیں لفشی چی بجادر کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمسائی گیا تمہیں بعد رو دیو دا کانسٹنٹینو پر دا مرکز دا چاپیر دا سمندر رکھے کرو لہذا دیتا بل اللہ نو دیو جا دیتا معاویر دیتا تانا دیتا پر سوک رو باری کشتے تیار کرو باری فوج تیار کرو اور دن پرسوئی یزید ابن معاویہ دا ہم پر جب میرے کے لئے گئے اور جو صحابہ اکثر و ابو یوب امسالی کو برسر رضی اللہ تعالیٰ آنا کہ ابو یوب سے دسر و نیم شڑکان نزیاد بڑا ہو صحیح انزامن ورد ہے بابا ہم کا ٹوڑ زور نت سکے تخو گرفی دیم نشی وینا ما پیغمبر سر وعدہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم چیز دین دے پارا کم مہم روانی دے ہوگی ہے صحیح لیادہ دے برد مخ کے عوادہ اگر ماں تاوی نشم نہیں ہوتے بابا نے بے ماں پوچھو تڑے صحیح اوے کمور ہم شم چیز سو پوری تا سفر کوئی زمان لا شکر یا اللہ رفتا صحیح چیز دے دین پہ عوادہ ماں نے لیتا بدو کی زمان دا محنت شاہد دے بجا دے ابو یو رکھلے درانو دا کمور پوچھو کی دے سکا وفات شاہد مقبر ہم ترکیہ کے دے بات ہے دیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ہمیں سلیم واقعی میں ذکر کرے ہوتا ہے نو دا ہمیں سلیم خور دا ام حرام دا غینا مانا غینا مانا سب ام حرام دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رشتے کے خادا گا لے لگے دی دا مون صلی اللہ علیہ وسلم کزنوالی رشتہ ہوا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خادا گا لے لگے نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دوار خیر دو تراتا لگا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا مون پر خور دوا صحیح نه دا نه خلا غنه او دوی درات والسلام او دیم حضور درات والسلام کو پیغمبر او د دوی خوړی نو دوی ډیر احترام او احترام سره انتظار کوته ډیر احترام او احترام سره انتظار کو نو حضور درات والسلام په محراب کې راغله رضی الله تعالی عنه حاضر داس ناس ان ناس ناس په مسکیش او محرام ورته کې خیر ده انتاس وخندل وخان و آخر اگر سعادت مندی چیل اللہ پلا رکی با رنبے سمندری سفر کئی اللہ پلا رکی با رنبے سمندری سفر کئی دا سعادت مند خلق دے صحیح نو محراب رضی اللہ تعالی عنہ آخی ورطے جی ما تدوا کنی شکوئے چی ماں خدای پاکی شامل اکی ما تدوا اس پل جہاد کی تلل پا حیثیت دعاس کرنے لو بیتا شزر کی تلو بارا زمانے کی صحیح نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ مجالہ منہ خدای دا دماغ خالا ام حرام دا بوس خبر زی خدای وقت دمنا جوان بار کر دا حضور زمانہ کیوا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر زمانہ کیوا رضی اللہ عنہ دا عمر زمانہ کی بند ہے رضی اللہ عنہ دا عثمان زمانہ کی بند ہے رضی اللہ عنہ دا عزیز زمانہ کی بند ہے رضی اللہ عنہ دا حضرت ابو معاویہ رضی اللہ عنہ پر وقت کی بند ہے جہاں معاویہ رضی اللہ عنہ اور جہاں سفر باندھے وہ یہ دا باہری بیڑے تیار کرا او دې سفر باندې روان هدل اتفاقا د دین سوال روان دي نو محرام نکاح شو او باندې ابن ثابت سره لوی صحابي او باندې ابن ثابت رضی الله عنه نو باندې ابن ثابت خو ډېر جنګي جبرات ډېر غټ جبرات نو خو خامخات لو نو محرام پر دې چې زما په څیر هغه ورته ناوړه د پیغمبر وو صحیح چې الله مجعل حامل او القاوير ده ترانو بلا بيبي ام قرزه سو ام قرزه ناغي ام قد جهاد كي يزيد سر ولي غلا شتا بهم سي صحيح او بيا دويش ده فساحل بالي كسو قبرس كي كم سي قبرس قبرس كي ساحل بالي كسو صحيح نجي بخبرة سوالة بالي سوالشو سو ام محرام فكما سوالة بالي سوالشو اوفو يا اصو يا اصو چهو ناغي در عبره ہوتا ہے بڑے ہو نبا چرا برے ہو تنال تو شہید ہے شو صحیح اللہ یا دعا دے پیغمبر اللہ خدای قبول اکلا او قبول حسن پر قبرس کے دے دنیا خلق پر دزی صحیح او تر المرأة المجاہدہ فی سبیل اللہ سیدا مجاہدہ خضر اللہ اللہ پر آرہ کی ہاں باید تا خود دیر زیدہ پر گروف اس صداف سرگانے سر بلا پیسی دی حیات سر بلا پیسی دی صحیح نکتا سیف اللہ خان صاحب جیسے قریب سلام بے خوئی بس ماد رکھ اس لئے میں تو کون کو فین سولا کون کے پہ ترکی من تشاو میں ہونا اور اس تو کوا سو جستا فخید دوینا و تووی لے کانر دیکھا و سانتا من تشاو جستا فخید و من ابتا غیتا او آغا چتا طلب کری ممن آغا سنانا غزلتا چتا تزان لشوے یعنی کہ بی بیانو کی یو بی فارتائن بی تا مؤخر کا چتا ورزی دا لے کوردن تا حق دے تر حق دا کہ بیانو تا تنسورو کے نبیر تا حق دا صحیح ندا تیو مسئلہ ہوئی گا چو شریعت کی امداری چو کہ یو بی خزی خاون تا ہوئی چو مانا تخبر حق بخشلے دے یعنی که زمان کور کنن از یاد بلی سر اوسی که خوش آده نمالا تا حق بخل ده نبیا اون آقی حق تیر این راب ده نبا خواه بیا جمع داری نیشتا دتلو خو کس زمانه بعد آقی خود بیا جمع دو که چه ما خواه حق بخشله و خواه واپس وارم صحیح نو دا ایو اللہ سنگ بخل ندی چه اگه بیا واپس موتر بیا حق ثابت شو چه بیا واپس موتر صحیح فلا خان نو بیا حق ثابت شو اس نماوی جی پیغمبر علیہ السلام دا بیمار و سوار و سرزی صحیح نبیائی خود دا نمبر بدا خیال ساتو چی تکلیف باور دا خوبیا خود تو اگا نمبر بانی با آئی بیمیدیا خود دا بیتا چی ننچ پا بات دی فلانی کو بکی صحیح نو دا بیمیانی اگو آگو پر آجا مشوری صحیح خپلے کی مشورو کی دا حضور صلی اللہ علیہ السلام جو رفی دے بشی صحیح خو با وقار شخصیت د دنیا را ټول زیات با وقار شخصیت او با وقار شخصیت خو کله مرګ یو نو داسې حرکت نه کوي چې هغه د وقار خلاف صحیح نو په دغه تکلیف ته ورته نو کوم خوای ټول ولا بشری کو چې ته کوم ځای خوشاله یې ال تعالی نو دوی ورته ټول ویلي یره چې تاسو تکلیف ته چې تاسو کوم کور کې خوشاله مونږ به تاسو خدمت ته راځو نو تاسو حضور صلوات و سلام حضرت عائشه ته ورته رضی الله تعالی عنها نو بی بیا صاحبانه باندې پوښ نه دی یا خاص کړه بی بی خپل ته بیا حضور صلوات و سلام چا کرم حضرت عائشه کر رضی الله تعالی عنها او حضور علیہ الصلات والسلام یعنی بیا مو کوشش کو چې مانځه ته راوځي مانځه راوځي نو یو بار حضرت بلال راغی او د دروازې سره ودرېدل او صلات و اهل البيت ما موږ تیار یو حضور علیہ الصلات والسلام ځان باندې وسته لرو او د عائشه ته وی ته ما دې زیات کړم ته به ډېر ډېر په دې بدن باندې کوو اچو چې په واټو نه میګا ټمپریچر ودی ټمپریچر ودی چې سړی قوت راشي حضور علیہ الصلات والسلام پاسو دیو کرو نو بے ہوش پریوت دریو آرے حضرت عائشہ کو علیہ السلام مبارک بانے اوکو آدھو کہ دریو آرے حضور علیہ السلام دیمان لکھو صحیح نو ابیاء ہوئے چھو گروہ ابا بکر فلیو صلی بن ناس ابو بکر تا ہوئے چھو منزو کی ابو بکر تا ہوئے چھو منزو کی حضرت عائشہ ہوئے لیمو آتے ہیں وہ ابی جی زمان پلا ابو بکر زمان پلا وینا ابو کی آستا پلا ہوئے ویجی آخو زلد دیر نرم دی او تاثر دون دیر محبت دی چی اللہ با دیر قدرت اللہ ایجی دا مجھو کلیشی صحیح اگر ادا کی فیت برداشت نشی صحیح یعنی اللہ بلکل آخو دیر رکھی کن خب سڑے دی او تاثر دون دیر محبت دی چی اگر تاتا کتے نشی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر مرود و بابا کی فلی وسلم دینا حضرت عشوی ما دو آئے او سردہ خبر رد بلا او میرا ورتا ان تعریف نور تو کو چې کوم رسول الله صلوات والسلام دا راي بدل کی چې بل چا ته وي زکه ما خپل پلان باندې راځم کوم وخت چې ما جاړ ابا سکه هغه به بابا دې شجاړي دا چې وي خپل رسول الله صلوات والسلام دې په تکلیف چې نشي راوته صحیح نو بیا په درېم ځل هم حضور وي چې مور او بابا کې فن صلی بن ناس ابو بکر ته وایي چې مونږ کې ابو بکر مونږ کې بل مانځو کې حضور رسول الله صلوات والسلام چ سو ګراشي چې ما مسجد ته ورسي ما د عباس اکای او د تیلی دوی په اړه حضور علیه السلام دی یو وګلاس کې خور ا دبر وګلاس کې خور د پیغمبر علیه السلام تقریبا ډور زیات چې ته عائشه فرمایي چې حضور قدم ته شاغسته تختي او پسې راځي شو نو مبارک ور پسې راځي شو نو ستا دا کې یته اون به حضور علیه السلام هغه نمبر باندې او د مور په وته چې ما ته ورسوي زګنن شرعان سما آغاز مداری دا دیو جو تو بی بیانو گئی ترجی من تشاو من هنلا و تووی لے کا ترجی مؤخر کو رشد من آغازو جستا خوخی من هنلا دی بی بیانا و تووی انیز دے کو رشد آنتا من تشاو چتا خواری و منی و تغیتا چتا خوختر دا من ملتا و بی بیانو سخا غزلتا چتا دیو رخت شوی فلا چنا خالے بس نشتر و بال تابانی ذالک ادنا انتقر آیون اللہ دا خبر قریب دا دیتا انتقر آیون اللہ چی یخی جستر گردی رستر کو یخوالی بھی یعنی خوشا دی وَلَا يَخْسَمْنَا عَچِدْ غَبْجَنِي جِي وَيَرْزَيْنَا خُشَا نَشِدَا بِبْيَانِ بِمَا آتِي دَوْلَا پاوشے چتا ورکڑے دیتا کلو اللہ ٹھولو ٹھولو خوشا نشی وَلَا اللہ تعالیٰ کوئی کی پاسے بائیں چھے پر نوستا سکے دے نوستا ہو رہی دا چھے کمشیستا پہ اختیار کی دے نو اندر بانے عدل لازم دے خوچے کمشیستا دے اختیار نہ بہر دے ناہی کی خطر نشکو لے مساوات ہے کی برابری دیو جنہ پیبر صلی اللہ علیہ وسلم نوال دوری کے انسارہ مدے ہو صلی اللہ چھے حضور علیہ السلام کا لگا نمبر کے خود اخبر بھی بیا نمی اس کی چھے نن دورا روزی با فلانی کور کی بیا دورا فلانی کور کی بیا دورا فلانی کور کی دورا فلانی کور کی نو بیا دعا وکړه چې اللهم هذا قصبي في ما املكه خدایا دا خو زما هغه نوبت دی نوبت دا زما هغه نوبت دی چې زه اختیار لرم فلا تواخذني في ما لا املكه زما گرفت او مؤاخذه مکه او په هغه شی چې دا هغه زه اختیار لرم د زړه محبت خو چا سره زیات دی او چا سره کم دی ان حضور اسلام علیہ السلام دی محبت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اسلام فلا تواخذنی فیما لا املکو فاقیقی المواخذہ بکوا چکم شیئے زمان پر اختیار کی ندی وقان اللہ رضی اللہ تعالی غنیم العلم لہن کے حلیم الحلم او جدبار لہن کے لا یقل لک النساء جائز منی تار پارا بیانے من بعدو پسد دی صدور و انواہنا در آیت کی سلور کیٹیگریز ذکر اللہ تعالیٰ دردر سلور کیٹیگریز خواتین دا کار پارا جائز تھی لا یقل لک النساء جائز کی گینا تار پارا النساء بیانے من بعدو پسد دی صدور و اقسامنا ولا اولتا انت بدل بیننا چی بدلک واخر دوی مل ازواج النور بی بیانے چی دیکھی یہ وقت طلاق کی او بل بی بی اغپن بچتر بل نکاح بس لیکس نف ولو آجبک خسنهن اگر کدیر مزدر کی تافتا خسن دا غنو بی بیانو الا ما ملکت یمینو کا مگر صرف آغا خزے ملکت یمینو کا چی مالک دے شید آستا داغی نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف اسلے و گرز راغلے بھی مختلف اسلے و گرز راغلے پہ حیثیت دا مجاہد خو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف یو اسلے و گرز اما گویا پتی حوالا بانے ساتھلی و آداغین بچے ہم پیدا شروع حضرت ماریہ کبتیا اگر تصوری ماریہ کبتیا دی ایجپت و آداغین تا حضور پاک بچے ہم پیدا شروع دا سے عمر کی چھو حضور دشپیتو کار اداغا بچی نامو ابراہیم او دنو میاد کو چبیا وفات شو دنو میاد کو چبیا وفات شو او حضور علیہ السلام سے جنازے پس روانو نستر کو لے اوخی لاتے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وردہ وانتا یا رسول اللہ جی تاسو بس مول سمجھ لی مانا مالی ہو چین تاسو مشاری نا حضور علیہ السلام میں ان القلب یحزن والعین تدمع قریب کو مرگ بانے زڑ خفا کی گی او سترگی اگا بھئی گی و اینا بی فراق کیا ابراہیم اللہ مخزونون مگے یقینم دے ابراہیم پدے مرگ بانے غمزدیو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وی چې ما د جړا نه منل نه کړی جړا خو بی اختیار شه دی ما منه کړی دا په خلی د شکایتونو کولو نه چې یا خدای له ما خو یو ژیو هغه دلته هم واغست صحیح چلې سورې باندې کې وکان الله او دی الله تعالی لا کل شیء رقیبا پارشه باندې نگرانی کول کې رقابت رقابت معنی مراقبه څه شي مراقبہ عربو کو تو مراقبہ وہی دس وہ سارا دوی پائے تدل سوئے چھے تاقیب اول کری یعنی دا سے ایجنسی چھے سکے تاقیب اول کری سڑی پسیلے کی دلی صحیح ناغیتا عربو کو مراقب ہوئی سوئے مراقب وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ